كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz Tebareke ve Teala külliyemizi mübarek eylesin. Amin. Çok talebe yetiştirmeye, hayırlara, rahmetlere mazhar olmaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Kat kat fazla talebeler ihsan eylesin. Amin. Mahşer sabahına kadar mamur bıraksın, boş bırakmasın. Amin. Amin. Hayır sahiplerinin zerre kadar hayrı bulunanların ecirlerini ziyade eylesin. Amin. Geçmişlerine rahmet eylesin. Amin. Ne kadar oldu açıldı? 7-8 ay evvel bu Mahmud Efendi külliyesi Efendi Hazretlerimizin ismine matufen yapıldı. Daha da eksikleri var. Allah eksiklerini de itmam eylesin. Amin. Borçlarını da ödeme kolaylıkları ihsan eylesin. Amin. Biz Eskişehir'e senelerce geldik. Belki de 20 sene var, devam ettik yani. Abdullah Efendi hocamız zamanında Allah ona gargay gargay rahmet eylesin, Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin buradaki vekiliydi. Salih bir zat idi. Manevi makamı yüksek idi. Feyz bereket sahibiydi. Hakikaten kendisinin feyizlerinden istifade ediyorduk gelince. Onun da vefatından sonra diğer hoca efendiler vazife yapıyorlar, yaptılar. Şimdi Hüseyin Efendi kardeşimiz Allah Teala sıhhati afiyetinde ve muvaffakiyetlerinde devam sebatlar nasip eylesin. Amin. Çok zamanlar geldik. O zaman çok cemaatler oldu. Fakat sonra tabii bazı sürtüşmeler oldu vesaire. Sohbetleri yasak ettiler. Evvelce camilerde yapıyorduk. Ondan sonra Eskişehir'e girmemizi de yasak ettiler. Eskişehir'e, yani sanki Eskişehir Türkiye'de değil. İstanbul'da duruyoruz, buraya girmek yasak idi bize. Ta girerken şeyden kapıyorlardı, bizi alıyorlardı, götürüyorlardı. Ondan sonra Eskişehir'in içine sohbet yapmak yasaklanınca Bülent Efendi kardeşimiz, şimdi rahmetli olmuş, Keskin mi deniz? Bülent Keskin Efendi kardeşimiz. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Böyle bir ticaret yeri vardı. Baksan sitesinde işte o Eskişehir'e girerken, Eskişehir'e girmeden evvel, o zaman işte müftü tabii uğraşıyordu bu işlerle. Müftü Efendi yanlış anladı. Neyse, o da çok ehl-i sünnet bir adamdı. Ben yine ona gönül koymuyorum. Ehl-i sünnet olduğu için. Bir insanın itikadı ehl-i sünnet ve düzgün olursa bana ne ederse etsin ben ona gönül koymam. Ben itikada bakarım. Ehl-i sünnet itikadındaydı ama bazı yanlış anlamalar oldu diyelim. Böyle şeyler oldu. O Bülent Efendi böyle ticaret hanesinin böyle bu kadar büyük olmasa da bir yeri vardı. Dükkanının yanında. Oraya dedi, ben dedi buraya halılar sereyim dedi. Ondan sonra iki kat mıydı bilmiyorum, belki de iki kat mıydı? İki kattı yani, kadınlar da geliyordu. Sen dedi yine buraya sohbete gel dedi. Biz de bırakmayalım dedik, tamam dedik. Yine o vaziyette epey bir sohbetlere devam ettik. Onun iş yerinden efendim katları bize açtı. Allah da ona cennetin derecelerini açsın fazl-ı keremiyle. Bu sohbetlere yer vermek zor zamanlarda kimse sahip çıkmaz. Sahip çıksa da imkanı yok adamların. Adam iş yerini taksis edip işte boş tutup gelin burada sohbet yapın. Biraz vardı yani epey birkaç yüz kişi alıyordu. Bunlar unutulacak şeyler değil. Şimdi geldiğimiz bugün de maşallah güzel. Burada 900 metre dedi bana. 900 metre var diyorsunuz. Maşallah sadece burası bu kat 900 küsur var he. 960 metre. Darısı bizim Fatih'te, bizim oraya inşallah. Bizde bu kadar bir şey olacak sohbet yeri inşallah. Efendim maşallah biz Fatih'i dolduramıyoruz. Siz Eskişehir'i doldurmuşsunuz maşallah. Mübarek olsun. Ama bu Eskişehir'de daha bunun 10 katı cemaat oluyordu ya. Öyle zamanlar oldu yani. Sizin de bereketiniz müzdat olsun. İnşallah yolda yakın olmuş şimdi. Eskisi gibi değil. İnşallah senede bir iki kere gelirim inşallah. Hastayım, ustayım. Bıraksanız uyuyacağım, yatacağım yani bıraksanız. O kadar başım şey, sersem. Ama siz bana dua edersiniz. İnşallah şifa bulurum. İşte senede bir iki kere de inşallah gelirim. Birden aşağı düşmeyelim inşallah. İki de olursa ne nimet. Ama burası madem yapıldı, sohbet yeri yapıldı. Oradan oraya neler çektik. Sohbet yeri olması büyük meseledir. Ben salonları sevmiyorum. Ayakkabıyla girildiği için, cemaatle namaz kılınmadığı için ve orada başka zamanlarda efendim avret yerleri açık şekilde spor mipor yapıldığı için oralarda feyiz yok. Onun için bana şimdi mesela 10 bin kişilik salon mu bulalım yoksa 1000 kişilik böyle efendim seccadeli yer mi bulalım? Ben bir seccadeli yer seviyorum. Oralarda feyiz bulamıyorum. Bu Eskişehir'e bu medresenin bu sohbet yeri çok maşallah bereketli olmuş. Rabbimiz Tebarek ve Teala sohbet edenleri eksik etmesin. Amin. Vaaz edenlerden mahrum etmesin. Amin. Burada nice ayet hadis okunmasını nasip eylesin. Amin. Dinleyenlere tesirler halk eylesin. Amin. Cümlemizi amele muvaffak eylesin. Amin. İhlas ve kabul nasip eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İstanbul'daki derslerimizde bir hadis-i şerif rivayet ediyordum. Hadis-i şerifi bitirmedik. 3-4 derste yaptık. Önümüzdeki derste Recep Şerif yaklaştı. Recep Şerif konuşulacak. Biz de ondan sonra umreye gideceğimiz için inşallah. Burada bu hadis-i şerifi bitirelim. 3 madde kalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüya aleminde vahiy olarak Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği. Tabii bu hadis-i şerif sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Şahin Tergib-i Fezail-i Amal meşhur Tergib-i Terip değil. Bu da Tergib-i Fezail-i Amal büyük muhaddis İbn-i Şahin rivayet ediyor. Taberani rivayet ediyor. İmam Suyuti rivayet ediyor. Hakim-i Tirmizi rivayet ediyor. Nevadir-ül Usul'de. Daha birçok kaynaklar var. Ulemamız buyurmuş ki bu hadis-i şerifte çok fevait var, faydalar var. Ahirette kurtaracak amellerin beyanı var. Onun için mutlaka ezberlenmeli. Tabii burada ben son üçü kaldı. Onu da bitirebilirsem. Zaten bir maddesi var. Ciltler dolusu kitap eder bir maddesi. Allah'a hüsnü zan beslemek manasına geliyor. Geri kalanlar işte Allah ne nasip ederse ne kadar birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. O ders zaten bitince biz onu kendi sitemize atacağız. Herhalde 2 saat, 2,5-3 saatte olur toplamı onun. sohbetlerden sadece o bölümleri derliyoruz ki hani hadis-i şerifi dinleyen arada diğer giren konular karışmasın diye. Genel sohbetler aynı böyle kalıyor da bu hadis-i şerifi cem ediyoruz. Bir dahaki derslerde de böyle cemler yapıyoruz. İnsanlar dinlerken mesela hadis-i şerifin tüm maddelerini herhalde 17-18 madde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar. Raitu racülem min ümmeti. İşte ümmetimden bir adam gördüm. Ümmetimden bir adam gördüm. Bütün bunların hallerini beyan ediyor. O zebaniler yakaladı. Öbürü mizanda sevap tarafı hafif geldi. Öbürü sıratta tökezledi. Öbürü işte efendim cehenneme düştü. Düştükten sonra çıkan da var. Biliyorsunuz Müslümanlar cehenneme düşse de çıkacak. Bu gibi 17-18 hatta belki de 18-19 da olabilir. Bir rivayette diğer hadis-i şerifteki kaynaktan aldık. Geçen hafta onu anlattık. Güzel ahlakla alakalı olarak. Bunlar hepsi yarın ahirette insanı kurtaracak ameller. İmandan sonra ameli salih lazımdır. Ameli salihsiz olmaz. Efendim, ne diyorsun? Arpayken buğday biçemez. Men yezra şerran yahsut nedameten. Beytül Makdis Mescid-i Aksa'nın kayasında yazılı bulundu. Kudret kalemiyle. Şer eken nedamet biçer. Onun için bir insan buğday niyetiyle darı ekse yine darı biter. Ben iyi niyetle yaptım falan. Olmaz. İyi niyetle kötü iş yapılmaz. Kötü iş iyi niyetle iyiliğe dönmez. Onun için bizi kurtaracak imandan sonra salih amellerimizdir. Bu salih amellerde işte bu hadis-i şerif çok acayip maddeler içeriyor. Bunlar geriki derslerde tekrar edilmiş. Bunların hakkında çok uzun malumat zikrettim. Yani bazı maddede yarım saat durduğumuz var, 40 dakika durduğumuz var. Madde madde işte efendim kurtarıcı amellerden abdest geçti. Ondan sonra efendim kabir azabı hususundan namaz devreye girdi. Şeytanlar yakaladığında zikrullah devreye girdi. Allah'a zikretmiş olması. İşte mahşer susuzluğunda Ramazan orucu devreye girdi. Ondan sonra mahşer karanlığında hac ümre devreye girdi. Ondan sonra ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ana babaya yaptığı iyilik ömrüne bereket getirdi. Ondan sonra mahşerde Müslümanlar onunla konuşmadığı zaman yaptığı sıla-i rahimler devreye girdi. Peygamberlerin halakalarından mahşerde kovulan adama cenabetten yıkanması devreye girdi. Bunlar çok uzun anlatıldı. Bunların hepsi yani 3 saati falan bulmuştur, geçmiş olabilir. Gerekli 3-4 derste yapıldı. Bunlar toplanınca bizim siteyi takip edin. Cübbelahmethoca.tv'ye girdiğin zaman reklam yok, ücret yok, hiçbir şey yok. O siteden şeyler çıkıyor, işte kategoriler. Oradan giriyorsun, sohbetler yazıyor. Mescit sohbetleri. Bunlar mescit sohbetleri diye geçiyor. Yani benim Fatih'teki, dernekteki yaptığım sohbetler diye geçiyor. Şifa-ı Şerif dersleri alt alta gelmiş. İtikat dersleri alt alta gelmiş. Tergib-i Terip dersleri, mektubat dersleri. Onlar alt alta onları istediğini dinleyebiliyorsun. Özellikle itikadı peş peşe dinlemek lazım. Hiçbir şey atlatmadan dinlemek lazım. Bu derste mescit sohbetleri olarak geçiyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e rüyada gösterilen salih amelleriyle kurtarılan ümmetleri hakkındaki uzun hadis-i şerif. Adını da böyle koyarız. O ismin altında bulursunuz. Ondan sonra cehenneme atılmak üzereyken sadakası geldi, kurtardı. Zebaniler yakalamışken vaaz etmiş, iyiliği emretmiş, kötülüğü emretmiş, o kurtardı. Cehenneme düşmüş. Düştükten sonra bak, bu zamana kadar düşmemişti. Düşen de var. Düşen bir ümmetimi gördüm. Allah için ağlamış. Allah korkusundan ağladığı gözyaşları geldi. Bak gözyaşları. Her şey geliyor abi. Ne yaparsan geliyor. Ne ameli salih istersen geliyor, seni buluyor. Allah'ın indinde hiçbir hasene zayi olmuyor. Şirk olmadıktan sonra şirk geriyi sildirir. Mürtet olursa, zındık olursa, ehli sünnetten çıkarsa geride yaptığı hiçbir hayrı göremez. O gitti. Ama ne kadar da günah olsa ehli sünnet itikadı üzere olursa kurtarır. Sonunda kurtarır. İnşallah biz sonunda değil de başından kurtarırız. Allah cümlemize daha ölüm meleği geldiğinde cennet müjdesi getirmesini nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sahabeye sellem. Sonra amel defteri sol eline düşen adamı gördü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu da çok büyük tehlike. Onda Allah'tan korkusu, işte demek ki bir Allah korkusuyla beraber hareket etmiş ya bir günahtan vazgeçmiş ya. Titremiş, ürpermiş. Ondan sonra o da amel defterini sağ eline geçirdi. Sonra mizanda sevapları hafif gelen ümmetimin buluğa ermeden ölmüş çocukları varmış. O çocuklar geldi mizana kondu. O onu mizanda sevap tarafına ağır getirdi. Ondan sonra buraya kadar geldik. Şimdi burada efendim üç tane madde kalmış. Bizim üç maddemiz de bir tanesi bazen üç saat sürebilir. Onun için Mevla ne verdiyse konuşacağız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ve raitu gördüm. Racülen bir adamı gördüm. Kimden min ümmeti? Benim ümmetimden. Yani Müslümanları bahsediyor. Müslüman olmayana zaten salih amel bir şey fayda vermez. Şefaat de fayda vermez. Müslüman yaşayıp da kafir ölürse Allah cümlemizi muhafaza etsin. Son nefeste imanı kaybederse buna da yaptığı hiçbir amel salih fayda vermez. Bunlar çok tehlike işte. En büyük duamız ya Rabbi biz senin rızan için bu Eskişehir'e geldik. Bu kardeşlerimiz de Eskişehir'den ve civarından etrafından her taraftan geldiler. Kadın erkek toplandılar. Sen bizleri bu meclisimizi senin rızan için kurulmuş bir meclis olarak senin muhabbetin üzere toplanmışız. Senin rızan için birbirini ziyarete gelmişiz. Ve senin rızan için ilim meclisinde oturmuşuz, hadis meclisinde oturmuşuz. Bu mecliste bulunmamız hürmetine orada sabiler var, hafızlar var, salihler var, takva sahibi kadınlar var, erkekler var, binlerce insan. Kurban oldum sana Allah'ım onların hürmetine. Bizim aramızda duası makbul olan zatlar var. Cemaatte 50 kişi, 100 kişi oldu mu mutlaka kabul olan biri var. 40'ta bir mutlaka yani. 40 kişi olan da bir kişi mutlaka var. Şimdi yüzlerce insan var. Sen bunları zayi etmezsin. Beni de bu kardeşlerimize bağışla ya Rabbi. Amin. Hepimizi birbirimize bağışla ya Rabbi. Şu mübarek ilim meclisi hürmetine buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. En büyük duamız, senden racamız, senden niyazımız, bize son nefeste imanımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Tatlı tatlı şehadet okumak nasip eyle ya Rabbi. Kelime-i tevhid zikriyle dudaklarımızı ıslak eyle ya Rabbi. Amin. Zikrinden dilimizi kurutma ya Rabbi. Efdalül amal entemute ve lisanuke ratbun min zikrillahi teala. Amellerin en faziletlisi. Hal hayatımızda bu kadar ibadet yaparız. Teheccüd kılarız, hacca gideriz, umreye gideriz. Herkes kendine göre en faziletli amellerden bir şeyler yapar. Fakat amellerin en faziletlisi bir tane var ki o da sen ölürken son nefeste dilin Allah'ın zikrinden yaş ve ıslak olarak yani henüz zikre devam ederek son nefesinde de zikre devam ederek ölebilmendir. Bu amel kime nasip olur acaba? Bütün gayretimiz çocukluktan doğduk bu yaşa kadar siz de ekseriyetiniz böyle. Benden de yaşlılarınız var. Aramızda Bütün mesele nereye gidiyor? Hüsnü hatime, güzel bir akıbet, güzel bir son ve son nefeste Rabbimizin zikriyle dilimiz ıslak olarak vefat edebilmek. Bu meclis hürmetine, bu mecliste bulunanlardan makbul olanlar hürmetine bizi bu nimetten mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, komadaysak da ayıldır ya Rabbi. Alzheimer'da olsak ayıldır ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen son vakitte, son nefeste dilimize bu zikri getir ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem. Ümmetimden bir adam gördüm. Yani demek ki Müslüman. Demek ki imanlı ölmüş ki ümmetimden diyor, buyuruyor ve kurtulacağına dair burada müjde görüyor. Yoksa kurtulamaz. Kafir ölse kurtulamaz, mürted ölse kurtulamaz. Nerede gördüm? Kabir, sırat, işte mahşer, sırat, mizan, artık hepsi bitti. Nereye gelmiş? Ala şefiri cehenneme. Cehennemin eşiğine gelmiş, ağzına gelmiş. Cehennem kuyu, Kur'an-ı Kerim'de diyor ve kuntum ala şefa hufratin minen nari fenkadekum minha. İslam'dan, Kur'an'dan evvel siz cehennem çukurunun ağzında dolaşıyordunuz. Ölseniz düşecektiniz. Allah sizi İslam'la, Kur'an'la ne yaptı? O çukurdan kurtardı buyuruyor. Ya Rabbi kurtuluşumuzu mübarek eyle, tamam eyle. Amin. Çünkü şu anda Müslümanız, namazla abdestliyiz. Şu anda cehennem çukurundan İslam ile, Kur'an ile kurtulduk. Ama işte yeniden çukura kendimizi atar mıyız? İmandan çıkar mıyız? Ehli sünnetten ayrılır mıyız? Bidat ehlinin bu sapık sapık fikirlerine ilahiyatçıların uyar mıyız? Bu tehlikeler hepimiz hakkında devam ediyor. Kimsenin garantisi yok. Onun için kimse şu anda emanda değil, güvencede değil. Tabii kötü ameller, günahlar zaten peşimizi bırakmıyor. Nefis her dakika bizi bir tarafa tökezliyor. Onlar tabii amel meselesi. Yine onların affı umulur. Ama itikatta hiç müsamaha yok. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu kaddesallahu aleyhi ve sellem. Amelde ne kadar günah olsa müsamaha var. İtikatta müsamaha yok. Ehl-i sünnet itikadından zerre ayrılan cehennemin cemaatine girer diyor. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Men faragal cemaate şibran feynnehu min cüsâi cehenneme. Bir karış diyor. Bir karış. Cemaatın inancından ayrılan, ehl-i sünnetin cumhurunun görüşünden ayrılan, işte İsa aleyhisselamın ineceğini inkar etse ayrılmış olur. Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkar etse ayrılmış olur. Şimdi bunlar ekmek peynir gibi ye. Din adamları bile bunları inkar ediyor. Halbuki ehl-i sünnetin zaruriyatında mütevatir hadis. Ehl-i sünnetten diyor, bir karış ayrılan cehennem cemaatlerine ilhak olur. Onun için itikatta sıkıntıya girersek cehennemden, cehenneme girmeden cennete girmek yok. Ama itikatta sıkıntıda küfre kadar gidersek, ehl-i sünnetten ayrılıp bidat ehli olsa itikadının pisliği kadar mutlaka yanacak. Mutlaka yanacak. Onda cennete direkt giden yok. Ehl-i sünnet olmayıp da 72 fırkadan bir tane cennete direkt giden yok diyor İmam Rabbani Hazretleri. Küllüğün finnar. Hadis-i şerifte İbn-i Macettirmizi vesaire hadislerdeki hepsi cehennemdedir buyurulması ehl-i sünnet dışındakiler için. Ehl-i sünnetten cehenneme giden olur mu? Olur. Günahtan sebep olabilir. Velakin cennete ilk girenlerle girmek, azapsız girmek, cehenneme uğramadan girmek sadece ehl-i sünnet olanlara mahsustur. Diğerleri itikatlarındaki pislik onları kafir edecek kadar ileri götürmemişse mutlaka cehenneme girip itikadının kabaseti kadar, pisliği kadar yanacak, sonra çıkartılacak. Ama itikadındaki pislik onu son nefeste imansız bırakırsa veyahut dünyada da dinden de çıkarıp küfre sokarsa o zaman hiç cehennemden çıkmayacak. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Ümmetimden bir adam gördüm. Nerede gördüm? Ala şefiri cehenneme. Cehennemin ağzında duruyor. Tam yanaşmış. Attılar, atacaklar, ittiler, itecekler. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gösteriliyor. Bunların hepsi Allah'tan Celle Celaluhu vahiylerdir. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Salavatullahi aleyhi ve aleyhi ve ecmain. Hepsi Mevla tarafından gösteriliyor. Hiç katkı yok, karıştırma yok. Şeytan rüyasına karışamaz. Öyle bizim gibi bilinçaltı diye bir şey söz konusu olmaz. Yani biz gündüz düşündüğümüzü veya aklımızı yoran şeyleri gece görürüz. Haşa! Nebilerde aleyhissalatü vesselam böyle bir şey olmaz. Bizde hastalık olsa halüsinasyon olur, karabasan gelir, efendim rüyada korkutuluruz vesaire vesaire. Peygamberlerde böyle bir şey olmaz. Onun için rüyaları vahidir. Bukhari'de de İbn Abbas radıyallahu anh'a böylece rivayet ediyor. Bu kişi cehennemin ağzında dolaşırken, yani dolaşırken derken atılmak üzere getirilmiş. Hali çok perişan. Çünkü insan göz göre göre ateşe girmek kadar büyük bir sıkıntı ve bir şey olabilir mi? Dünyada şimdi bu kadar sıkıntılı işler var. Bu kadar efendim insanların başına gelen musibetler var. Acılar var. Yani dayanılmaz diyorsun ama işte herkes bir şekilde dayanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan getiriliyor cehennemin eşiğine, zebaniler onu atmak üzereler. Bu adam bu durumda hangi avukata başvurabilir? Hangi yargıtaya, danıştaya başvurabilir? Hangi bir efendim kimseden medet bekleyebilir? Hiçbir ümit yok. Yani ne anası kurtarır, ne babası kurtaracak? Zengin olsa paralar dünyada kalmış, dünya yok olmuş gitmiş. Efendim, ağa olsa, paşa olsa, vekil olsa, ne olsa. Hiçbir fayda yok. Bu dünyada insanların başına ne gelirse gelsin bir ümit var. Herkes hapse düşüyor. Hatta idam ile yargılananlarda bile ümit var. Bir de bakıyorsun, şimdi idam kaldırıldı ama idamlık adam bir de baktın, af çıkmış. Misal yani. Nice insanlar idam beklerken reis-i cumhur oldular yani. Allah adamı ipten alıyor, geliyor efendim, memleketin başına sultan yapıyor. Dünyanın işleri her zaman efendim kader-i ilahiye bağlı. Hiçbir zaman ne olacağına kesin bakılmaz. Şimdi Türkiye'nin ahvali böyle. Allah ahvalimizi en hayırlı hale tahvil eylesin. Amin. Ne olacağı belli değil. Her dakika bir karışıklık. Efendim, devamlı bir darbe lafları, şu lafları, bu lafları. Allah muhafaza eyle ya Rabbi. Memleket birkaç sene selamette duramıyor. Önümüzde tehlikeler var. Bu tehlikelere göre çok dua etmek lazım. Allah İslam'a, Müslümanlara, vatanımıza hayırlı akıbetler ihsan eylesin. Her yaptığı işin başımıza gönderdiklerinin akıbetini de bizim akıbetimizde hayır eylesin. Amin. Ne yapacağız? Burası bizim vatanımız. Gidecek başka vatanımız yok. Burada ibadet yapacağız, zikir yapacağız, talebe okutacağız, Allah'ın dinine hizmet edeceğiz, rükû secde edeceğiz, vaaz sohbet edeceğiz, emri bil maruf nehy ankar yapacağız. Biz Allah'a sözümüz var. Allah bu medreselerde okuyan talebeler, günahsız yavrular, hafızlar hürmetine darbeleri vesaire afatları memleketimizden uzak eylesin. Amin. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Suriye'deki ordumuzu da mansur muzaffer eylesin. Amin. Şimdi burası dünya. Burada her şey tekallübata tabi, dönüşüme tabi. Her şey olabiliyor. Ama ahirette burada Mevla sebeplere bağlamış. Sebepleri takılanlar da Mevla'yı unutmuş. O diyor ki o olmasaydı böyle oldu. O diyor bu olsaydı şöyle olmazdı. Herkes bir sebeple bağlantılı olarak işini yürütüyor. Burada esas hükmü verenin ve uygulatanın ve yaratanın Allah Teala olduğunu da çoğumuz da unutuyoruz çoğu zaman. İşte şu ilaç, hap geldi de tedavi oldum, ameliyat oldum da kurtuldum vesaire vesaire. Herkes bir bahaneyle kurtuluşunu bir şeye bağlıyor. İşte rahşan affı çıkmış da, o da hapisten çıkmış da, efendim adam bundan bahsediyor. Hiç demiyor ki Allah'ın kazası, kaderi, işte benim şu kadar yatarım, Mevla'nın yatarı bu kadarı da, ondan sonra beni çıkarttırdı, Mevla bana bu kadar yatar takdir etmiş. Bunları pek düşünenler yok. Dünyada herkes her şeyi nereye bağlamış? Bir sebebe bağlamış. Bu sebep üzerinden gidiyoruz. Allah Teala sebeplerin perdesini gözümüzden kaldırsın. Amin. Sebepleri yaratan müsebbibül esbab yüce zatını görmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Çünkü sebeplere takılmakta tehlikeler var. Yani iyiliği Allah'tan bilmemek var haşa. Nimeti Mevla'dan görmemek var haşa. Veyahut başa gelen bir musibeti yine Mevla'nın günahlarımız sebebiyle vurdurduğunu anlamamak var. Bunlar tehlikeli şeyler. İkaz olacakken uyanmaz, tevbe etmez, dönüş yapmaz, hamd etmez, şükretmez. Çünkü Allah'tan bilmeyen her belayı bulur. Ama Mevla da öyle yapıyor ki her şeye bir sebep yaratmış. O sebep, şimdi mesela adam sebepsiz durup dururken ölse, Allah anamı niye aldı, babamı niye aldı, çocuğumu niye aldı, herkes kime konuşacak? Azrail Aleyhisselam'a konuşacak, Mevla'ya konuşacak, haşa. Yani milletin ağzı ıslak yerde tır tır konuşuyor. Ama şimdi ne oluyor? Hiç sorun yok. Ya doktora kabahat buluyorlar, doktor yanlış tedavi verdi. Ya ilaca kabahat buluyorlar, ya hastaneye dava açıyorlar, öyle değil mi? Ondan sonra, ya efendim, neden ölmüş ya? Kalp krizi. Kalp krizi nedir yani şimdi? Adam hiç sigara içmiyor, damarları tertemiz, tak kalp krizinden gitmiş. Öbürü 80 senedir sigara içiyor, hiç kanser bile olmuyor. Ya şimdi bu da adam, bu da adam. Bu niye şimdi kalp krizinden gitti? Kolesterolü var mıydı? Yok idi. Damarı tıkalı mıydı? Değil idi. Şimdi arıyoruz ya, bir şey arayacağız yani şimdi. Aradık, aradık, aradık. Tahlillerde bir sıkıntı yok. Bu şimdi niye gitti? Adam diyor ki o anda çok sinirlendirdiler onu. Bir sinirlendi, bir ne diyorsun ona, şeye girdi. Kasıldı, bilmem ne oldu. Kalp kriz geçirdi. Yine bir şey buluyoruz yani. Anladın mı? Bulmak zorundayız. Bir şey bulacağız. Neden? Ya bunun eceli geldi, Allah bunun canını aldı. Bu kadar basit bir şey ama kimse bunu konuşmuyor. Çünkü Mevla buyuruyor ki, Azrail Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi dedi, bütün milletin canını almayı bana verdin, hepsi bana lanet okuyacak. Mevla buyuruyor ki, öyle bahaneler yaratacağım ki seni akıllarından bile geçirmeyecekler. Şimdi herkes bir bahaneyle gidiyor. Gidenin ardından da 40 tane bahane üretiliyor. Zaten illa bir hastalık da bulunuyor. Ve böylece efendim musibette de böyle, ondan sonra hastalıkta da böyle, felakette de böyle, fakirlikte de böyle, kıtlıkta da böyle, kurakta da böyle vesaire. Onun için dünya ahvali halden hale girer. Ve bir sebeple, bir sebebe başvurarak bir insan bir müşkilesinden kurtulabilir, sıyrılabilir. Ama iş gelip de efendim ahirete çattığı zaman sebepler ortadan kalkacak. Sebepler ortadan kalkınca insan ameliyle baş başa kalacak. Şimdi seni Allah muhafaza bir Müslümanı cehennemin ağzına kadar getirseler, bu adam burada af çıkar diye dünyadaki bir af gibi bir af umabilir mi? Hapishaneden savcı beni çıkarabilir, umabilir mi? Bir avukat tutarım, bu davayı temize götürürüm. Ben bu zamanı buraya kadar geldim ama belki iş geri döner, belki hesap şaşma olmuş, belki başkasının defteri benim defterle karışmış. Öyle ya şimdi. Dünyada oluyor böyle şeyler. Hesaplar karışmış, isim soyadı benzerliği var. Adamı ifadeye çağırıyorlar, adamın hiç alakası yok. Ha, hiç ahirette bir adam böyle bir şeylerden ümitlenebilir mi? Hata pay yok. Mâ yübeddelu kavledeyye. Benim nezdimde karar değiştirilmez. Fema ne bi zallâmi lil abid. Ben kullarıma zerre kadar zulmetmem. Ne yaptıysa amelini karşısına çıkarım. Onun için kim bana ne diyebilir? Her şeyim hikmet üzeredir, hak üzeredir, isabet üzeredir. Buyuruyor Rabbimiz. E şimdi bu adam geldi cehennemin ağzına. Hiç de ümidi kalmadı. Yine de ümidi kesmeyelim, değil mi? Yine de ümidi kesmeyelim. Cehennemin ağzına da gelsek ümidi kesmeyelim. İçine de düşsek ümidi kesmeyelim. Müslümansak ümidi kesmeyelim. E cehenneme düşmekten Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ama düşsek de ümidi kesmeyelim. Şimdi bu adam daha kenarda ağza geldi. Ben de bakıyorum ki bu ümmetimin durumu ne olacak? Bu ümmetim cehenneme atıldı, atılacak. Fecaehu. Ona geldi. Cehennemin ağzındaki adama geldi. Ne geldi ya? Ne gelecek? Avukat gelemez. Ana babası gelemez. Hiçbir kimseden, mahluktan fayda gelemez. Tabii peygamberler şefaat ederler, nebiler, alimler, şehitler şefaat ederler ama bu artık şefaat safhasını geçmiş. Çünkü cehennemin ağzına gelene kadar şefaat eden ediyor. Fakat cehenneme girdikten sonra da bazı özel müsaadeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ettiği olabilir. Allah-u Teala'nın rahmetine kalmış. Artık zaten cehenneme girenler hakkında rahmeti Rahman tecelli ediyor. Mevla rahmetiyle bütün Müslümanları sonunda çıkaracak. Onda şüphe yok. Ama şefaat ekseriyette mahşerde vuku buluyor. O ağza gelmeden, cehennemin köşesi kenarına gelmeden. Fecau birden ona geldi. Ne geldi? Vecelu minallahi azze ve cel. Allah'tan korkması. Vecel korkudan da biraz farklı. Titremesi. Ürpermesi, etkilenmesi, ondan sonra şuur yani Allah-u Teala'nın azameti ve büyüklüğüyle alakalı şuur. Bu dünyada bu adamda hasıl olmuş. Ama ne kadar, ama kaç kere, ama kaç dakika sürmüş. Biliyorsunuz bizim hallerimiz devam etmiyor. İnsanız. Onun için bir vaaz dinliyoruz, bir şeyden etkileniyoruz, tesirleniyoruz, cenaze oluyor, bir şey oluyor. Veyahut da işte ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Ekseri şu anda pek okuyan kalmadı da dinlemek suretiyle biraz insanlar bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Çok kitap okuyan da az kaldı. Ve lakin okuduğu bir şeyden, dinlediği bir vaizden insan etkilenip ne yapabilir? Mevla'nın azametine karşı, büyüklüğü karşısında haşyetullah, Allah korkusu, saygısı onu kaplayabilir. Ama bu ne kadar sürer? Çoğu Müslümanlarda bu çok sürmüyor. Evet, bazı evliyaullah'ın halleri devamlı Allah'tan haşyet üzere, vecel üzere, onları konuşmuyorum. Ama genel manada Müslümanlar, ki ben de onlardan biriyim, devam etmiyor. Neden? Biraz böyle üzüntülü, gamli, kederli, mahzun, Allah korkusuna, ahirette ne olacak halim, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim, yüce Rabbimin şanına yakışmayan işler yaptım falan. Bunları düşünürken iki dakika geçmeden bir de bakıyorsun başlamış göbek atma. Hakikaten ha. Hele bizim Lazlara kemençeyi işittirme yani. Bakarsın hoca kürsüden başlamış yani böyle kemençeyi duyunca Laz hocanın biri. Duramazlar yani. Bir bahaneyle başlar kıpırdaşma. Şimdi adam bakıyorsun Allah, ya birisi bir şey anlatıyor, ya birisi bir fıkra anlatıyor, ya birisi bir dünya meselesine geçiyor. Biraz evvel, birkaç dakika evvel böyle, efendim okyanusta gemileri batmış gibi, üzüntü içerisinde, dertli dertli Allah'tan korkan adam, bir dakika, iki dakika sürse büyük bir rakam. Yani içimize bir Allah korkusu geldiği zaman, bir dakika, iki dakika bunu sürdürebilen insan varsa o orta dereceden yukarı bir Müslümandır yani. Orta dereceden çok üstte. Çünkü bir dakika, iki dakika büyük bir şey. O hal, Allah korkusu hali, titreme hali, ürperme hali, duanın kabul hali. O anda ne dua etsen kabul oluyor. Ki Kadir Gecesi'nin de alametlerinden birisidir. Mesela Kadir Gecesi olduğunun alametleri, bazı alametler sabahtan sonra çıkıyor. Güneş doğarken belli oluyor. Güneşin tas gibi şuansız, ışınsız doğması gibi. Ama o gece geçmiş oluyor tabii. Ama günü de faziletli olduğu için akşamına kadar en azından o alameti gören. Şimdi zaten bizim şehir hayatında güneş öyle sisli puslu duman altında doğuyor ki yani onu şu anda takip etmemiz zor. Çok açık hava lazım da. Böyle alametleri var. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde gecenin içerisindeki alametlerden bazıları var. İşte köpek havlamazından tut, çok sıcak olmaz, çok soğuk olmaz. Bazen yağmurlu da olabilir ama öyle rivayetler de var. Bu alametler içerisinde bir alamet de nedir? Vücudunda bir tüylerin diken diken olma hali. Tüylerim ürperdi deniyor ya, böyle bir tüylerinin ürperme hali o gecede, tabii Kadir Gecesi kesin 27 diyemiyoruz ama en ümitli gecedir. Ve lakin diğer aranan geceler işte 17-19, sonra son 10 gecelerin tek geceleri falan, bunlar en ümitli geceler, en ümitli geceler. Bu gecelerde insan kaçırmamak için işte camiye itikafa giriyor işte veya itikafa giremiyorsa akşam yatsıyı cemaatle kılıyor, sabah namazına cemaate gidiyor, o arada da teheccüd kılıyor, bir şeyler yapacak ki Kadir Gecesi'ne denk gelirse ihyasına muvaffak olsun. Bu kişi bundan nasıl anlayacak? Eğer ki diyor, bir alamet de şudur, tüylerin diken diken olursa bir ürperme hali gelirse, o zaman anla ki Cebrail aleyhisselam seninle musafaha etti. Cebrail aleyhisselam bütün Müslümanlarla musafaha diyor. Tabii ki namaz ehli, abdest ehlinden bahsediyoruz. Gusulsüz, cenabet, namazsız, abdestsizin yanından. Şeytan kaçıyor. Cebrail aleyhisselamın ne işi var yani? Ondan sonra bu hali insan kendinde hissetmesi, fark etmesi lazım. Onun için ne buyuruyor? Ebu Derda Efendimiz radıyallahu teala اِذَا وَجَدْتَ كُشَعْرِيرَةً ف۪ي جَسَدِكَ فَدْعُ اللّٰهَ تَعَالَى. Eğer bedeninde bir tüyler diken diken olma ve ürperme hali hissedersen, fark edersen hemen Allah'a dua et ki %100 o anda ne dua edersen kabul olacaktır. Zaten onun için o vurur geçer bir haldir. Yani demek istediğim o bir dakika, iki dakika o hali sürdürebilmek zor. Ama Allah dostlarında sürekli o hal var. Tabii onlar devamlı Allah'ın zikriyle meşgul olduklarından efendim sümmetelini culudum ve kulubum ila zikrillah. Tekşairru minhu culudullezine yakşavne rabbehum sümmetelini culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah diyor Kur'an. Yani Allah nezzele ahsenel hadis, haberlerin en güzelini, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah-u Teala indirdi. Kitaben müteşabiyen mesani. Ayetleri tekrar ediliyor. Lafızları, manaları birbirine benziyor. Bu mübarek Kur'an ayetlerinden tekşairru, titriyor, ürperiyor, diken diken oluyor. Minhu, o ayetler okunduğundan dolayı. Şimdi biz bu kadar Kur'an okunuyor, hatimler indiriliyor, Ramazan'da mukabele dinliyoruz, cüzler okunuyor üzerimize, kafamızdan aşağı. Bazen bir cüz bitse, bir kere tüyleri diken diken olan var mı? Kaç kişi de olur? Hadi ben manasını anlamıyorum. İşte burada manasını anlayanın sanki tüyleri diken diken oluyor mu? Adam alim, hafızlar mana bilmez. Alim olması lazım mana anlamak için. Tefsiri bitirmesi lazım. Sen şimdi tefsiri de bitirmiş bu kadar hoca var. Bunlara Kur'an okunduğu zaman tüyleri diken diken oluyor mu? Ama Habib Acemi Hazretleri radıyallahu teala Evliyaullah'ın reislerinden ümmi bir zat, alim değil. Arapça da bilmiyor. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin zamanında radıyallahu teala ya koca Hasan-ı Basri, tabinin en hayırlısı, ulemanın reisi. Onun döneminde ondan büyük bir alim dünyada yok. sahabeden hemen sonra gelen tabakanın en hayırlısı. Hasan-ı Basri'yi herkes duymuşsunuz. Ya. Habib Acemi öyle bir zat. Hasan-ı Basri Hazreti dua etmiş etmiş. Ya Rabbi bana bir kabul namaz nasip eyle ömrümde bir kere diye. Ondan sonra bir gün mescide bir yere işte girmiş. Cemaata diye girmiş. Bakmış. Tabi cemaat namaza durmuşlar. O da cemaate uymuş. Ondan sonra Habib Acemi mübarek imamlık ediyormuş. O da galat okumuş yani. Harflerde, makreçte, şurada burada, acemde olduğu için ilimde tahsil etmemiş. Biraz galat okumuş yani. Telaffuzunu yanlış yapmış bazı şey ayetlerin. Mübarek de namazı bitirmiş. Ondan sonra iade etmiş namazı. Hani cemaat sevabını kaçırmamışsam, cemaate hoş uyduktan sonra namaz bozulmaz da. Namazı iade etmiş. Ondan sonra Mevla'ya dua etmiş. Ya Rabbi bir tane kabul namaz, makbul namaz ölmeden bana nasip etmedin. Sen bana niye bir alamet göstermedin? Niye böyle bir namaz ihsan etmedin falan? Ondan sonra rüyasında demişler. Hayatında bir makbul namaz sana nasip ettik. Onu da iade ettin. Ya ne zaman ettim? Demişler Habib Acemi'nin arkasına rastladın. Eyvah demiş. Habib Acemi Kur'an okunurken ağlardı. Fakat hiçbir ayetin manasını, tefsirini bilmezdi. Yani ne demek istiyorum? Hafızlık hocalıkla olacak iş değil ki. Kalp işi, kalp. Ha hafızlık hocalık lazım değil mi? Çok lazım. Onsuz hiç olmaz. Onsuz hiç olmaz. Onsuz din iman olmaz. Ya, hoca olmadan Ahmet'i kim anlatacak? Ama ihlas kalptedir. Şimdi niye ağlıyor? Niye tüyleri diken diken oluyor? Niye ürperiyor? Niye titriyor mübarek? Derlermiş ki Allah Allah. Sen Kur'an'ın manasını da anlamıyorsun. Bu ayetlerde bu kadar niye ağlıyorsun? Kalbim anlıyor dermiş. Bak söz çok büyük. Kalbim anlıyor. Şimdi aklın anlaması efendim başka, kalbin anlaması başka. Aklı, beyni, kulağı duyup anlayan bu kadar hacı hoca var. Kimsede bir tık yok. Ama Habib Acemi radıyallahu anh, ayetler okunuyor, o titriyor. Ve ağlıyormuş. Bu işler manevidir. Geçen Köneni Mehmet Efendi hocamız Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Efendi Hazretlerine de gelirdi. Biz de Efendi Hazretlerine giderdik ona. Velilerden, salihlerden bir zat. Kurra'dan da bir hoca efendi var. Onun ismini vermeyeyim şimdi. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O da büyük kıraat alimlerinden, yaşlı hocalardan çok yaşlıydı. Ondan sonra işte bu hocalarda biraz birbirini çekememek işi olur. Yani pek evliyada olmaz da zaten evliya olup da yapıyorsa evliya olmadığını anlayın. Ama hocalarda olur bak. Ben açık çek veriyorum yani. Olur. Hasetliğin efendim işte 10 çuvalın biliyorsun 9'unu hocalar almış. Bir çuvalı da almaya gelmiş. Millet demişler ki biz de birbirini biraz kıskanalım arkadaş. Bize de bir çuval bırakın demişler. Dünya cennete mi dönecek? Millete hiçbir çuvaldan bir zerre kalmamış. Onun için 10'uncuyu da almaya gelmişler. Böyle şeyler hocalarda çakın. Birbirinin aleyhine konuşurlar yani. İdare edeceğiz. Ondan sonra o hoca efendi öyle derdi. Mübarek adam. Ben de bizim büyüğümüz yaşlı çok. Ben de biraz ağzımı düzelttim ondan yani. Talim tecrübe. Bütün hocalardan bir şeyler istifade ederdim öyle. Efendi Hazretleri de imam ederdi onu yani. O da itibarlı bir hoca efendiydi. Yahu derdi bu Gönenli'den de bir şey anlamıyorum. Biz de derdik ne demek istiyor acaba? Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri de hemen aşır okuyun der. 2 dakika durmaz. Oturur gelir ziyaret kısa kalkar. Oturur. Aa nasılsınız iyi misiniz? Bizde olsa muhabbet bilmem ne. Nerede? Dünya kelamı sıfır. Ya nasılsınız iyi misiniz den? Aşır okuyun. Hemen illa Kur'an dinleyecek. Hiç Kur'ansız duramazdı. Aşır okuyun. İşte bana derlerdi sen oku, ona sen oku. İşte kim rastlarsa aşır okunurdu. Öyle aşır okunurken böyle kızarırdı, bozarırdı, pes pembe olurdu. Ondan sonra Allah böyle bir cezbeye gelirdi. Böyle bir haller ona arız olurdu, hasıl olurdu yani. Ondan sonra bu hoca da şimdi bunu mübarek hocamız bu da neyini beğenmedi ben onu anlamaya çalışıyorum. Bu da dedi bir acayip adam dedi. Niye dediler? Yahu dedi, ayetlerin manasına göre dedi, hareket etmez dedi. Cehennem ayeti okunsa dedi, hadi anladık dedi, ağlarsın, Allah cezbeye gelirsin, cehennem ayetini. Dedi, bu ne yapıyor dedi, kadınların hayızıyla ilgili, hayız ayetinde Allah diyor dedi. Ya kardeşim, yani hoca efendi muhterem, o da rahmetli oldu, o da rahmetli. Köneni Mehmet efendi, o ayetin manasını bilmiyor mu? Ama Allah'ın kelamıdır, kitabıdır, hitabıdır, vahyidir. Değil mi şimdi? Mevla'nın kelamı olması hasebiyle. İşte bu nokta nereye geliyor? Kalbim anladı noktasına geliyor. Kalp anlayınca orada neden bahsettiğim mühim değil. Kimin buyruğu? Kimin buyruğu mühim? Evliyaullah böyle zatlar. Ya tabi o da mübarekti ama nerede gönenli Hazretlerin mertebesine yetişecek? Ondan sonra şimdi bak ne buyuruyor? Ben Kur'an'ı indirdim buyuruyor. Tekşairru minhu, Kur'an ayetlerinden ürperir. Tiril tiril titrer. Allah Allah. Culudullezine yahşevne rabbehum. İşte burası. Dinleyenlerin derileri titrer, ürperir buyurmuyor. Güzel bir hafız okuduğu zaman, yanık yanık okuduğu zaman, güzel makam yaptığı zaman buyurmuyor. Manasını bilen, tefsirini bilenler buyurmuyor. Hafız hoca buyurmuyor, ayırmıyor. Ne buyuruyor? Cülûdüllezîne, o kimselerin derileri ki yahşevne, korkarlar. Kimden? Rabbehüm. Rablerinden gayben ve gıyaben, Allah'ı görmedikleri halde Allah'ın onları her daim gördüğünü bildikleri için korkarlar. Ve deriler ne olur diyor. Deriler ürperir diyor. Deri ürperince tüyler diken diken olma hali oluyor. Tabi deride ürperme olmasa tüy diken diken olmaz. Önce korku hali deriye vuruyor. Derinin içindeki efendim kökü derinin içinde olduğu için tüylerin deri efendim Allah korkusuyla, haşyetiyle efendim titreyince o tüylerde diken diken oluyor. Bu Allah'ın Kur'an'ından etkilenenlerin alameti. Bu Kadir Gecesi'nde Cibril Aleyhisselam'ın musafaha ettiklerinin alameti. Bu hal. Nereye bağlı? Allah'tan korkma haline bağlanmış. Azametini hesap etmek. Yüceliğini, büyüklüğünü düşünmek. Bir de kendi rezilliğini, alçaklığını hesap etmek. Ben bu Allah'ımın huzurunda ben yok olsam gitsem daha iyi. Ben mahşere çıkacağım. Ne hesap vereceğim? Ne amelim yakışmış Allah'a, haşa. Sümme telînû, sonra yumuşuyor. Yumuşuyor. Cülûdûm, derileri yumuşuyor. Ve kulûbûm, kalpleri yumuşuyor. Kalbi yumuşayanın derisi de yumuşuyor. Nereye yumuşuyor? İlâ zikrillâh. Allah'ın zikrine yumuşuyor. Şimdi Kur'an'ı dinlerken Rablerinden korkanların tüyleri diken diken olup ürperti hali onları sarıyor. O halden sonra Allah'ın zikrine karşı onların kalpleri de derileri de yumuşuyor. Hakikaten Evliyaullah'ı ziyaret ediyorsun, ellerine dokunuyorsun, pamuk gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi Mecmain buyuruyorlar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elini değdiğimiz zaman ondan daha yumuşak ne ipeğe değdik ne kadifeye değdik. Ondan daha yumuşak bir nesneye değmedik diyorlar. Evet. Şemail-i Şerife'nin hadislerinde geçer. İşte onun için velilere de bakıyorsun pamuk. Çünkü deriler ve kalpler ürperiyor, diken diken oluyor. Sonra o zikir hali kalplere iniyor. O kalplerden de derilere vuruyor ve deriler, yani fiziki manada söylüyoruz, kalbin yumuşak olup sert olduğunu dıştan göremezsin. Bypass'ta da çıkmaz. Değil mi? Bypass'ta beni de bypass ettiler. Başkasını da bypass ettiler. Ben doktora sormadım ki kalbim yumuşak mıydı doktor bey? Nasıl durumumuzu nasıl gördünüz? Ne anlayacak ki adam? Ama o kalbin yumuşamasının eseri nereye vuruyor? Derilere vuruyor. Bu hal çok önemli. Şimdi bu hal sürdürülebilir mi? Bizim için sürdürülebilirliği çok zor. Çünkü biz normal Müslümanız, vasat. Hatta benim gibiler ortadan da aşağı, ortalamadan da aşağı. Kimimiz ortalama Müslümanlarımız vardır. Ortalama şu anda çok zor. Ortalama Müslüman nerede? Emirleri tutacak, yasaklardan kaçacak takva sahibi. Üst Müslümanlar, Allah'tan gayri her şeyden kalplerini koruyanlar, sırf Mevla'nın zikriyle meşgul olanlar falan, onlar çok yüksek bir seviye. Yüksek bir seviye, takvanın üçüncü derecesi. Biz şu anda şirkten kurtulmuşuz, bazı günahlardan kurtulmuşuz, bazı günahlara müptelayız. Onun için birinci basamak. İkinci basamak, bütün emirleri tutup yasaklardan kaçmak. Üçüncü basamak, Mevla'dan gayri her şeyden kalbi korumak. Uf! Alâliğinde bunlar. Onların tabii derileri, kalpleri yumuşar. Onlar tabii ürperirler, titrerler. Onların efendim, tüyleri diken diken hali devamlı hasıl oluyor. Bizde nerede? Ama şimdi bu adamdan bahsediyor. Burada Allah'tan veceli diyor bak. Hadisin gerisindeki cümlelerde havfuhu minallah geçmişti. Şimdi burada üç tabir kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de üç tabir kullanılıyor. Şimdi yekâfûne rabbehum, Rablerinden havf içinde olurlar diyor bazı ayetler. Havf, korku, lügat manasına. Bazı ayetlerde demin okuduğum Zümer suresinin ayeti olacak. Yekşevne rabbehum diyor. Başka ayetlerde de var. Fatır'da yekşevne rabbehum bilgâbe kâmsala çok var. Haşyet tabiri kullanılıyor. Bazı ayetlerde de vecel tabiri kullanılıyor. İzâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Üç tane burada, yani belki dört beş de var ama şu anda benim yani aklıma bir anda gelenleri söylüyorum. Havf, korkmak. Haşyet ne? Haşyet, lügat manası direkt korkmak değil. Derin bir saygıyla korkmak. Derin bir saygı. Çünkü hafta ne olabiliyor? İşte Allah'ın azabı var, gazabı var, cehennem ayetlerini dinledi. Şöyle azap, böyle yılan, böyle akrep. Kabir azabı, surat mizan, mahşer sıkıntıları. Adam diyor ki, lan bu Allah'tan korkulur arkadaş diyor ya. Yanacağım diyor yani. Orada Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, rahmeti vesaire sıfatlarını falan mülaza etmiyor. Sadece kendine yönelecek azap ve belaları düşünerek korkuya düşüyor. Bu da iyi. Keşke bizde bu da olsa. Hiç olmasa biraz günahlara fren yaparız yani. Bu da iyi. Ama bir üst mertebede İşte o tüyleri Kur'an okununca ürperenler, tüyleri diken diken olanlar, derileri ürperenler de havf demiyor, haşyet diyor. Çünkü haşyette ne var? Derin saygı. Yani Allah-u Teala'nın makamının yüceliğini mülaza, böyle büyük bir Allah'a, benim gibi günahkar bir kul, amellerim hepsi yarım yamalak, yanlış yunluş, ihlas yok, riya gösteriş, her şeye her iş karışmış. Mevla'ya layık bir amelim de yok. Onun için ben ona kul olarak hiç yakışmıyorum anlamında. Utanma da içinde var. İçinde istihya da var, haya da var, utanma da var, sıkılma da var, derin saygı da var. Böyle bir korku hali. Bir de vecel tabiri var. Şimdi benim de dersimdeki birinci madde bu. Yani kaldığım ders, ben ders takip ediyorum. Cami ne kadar büyük olursa imam bildiğini okur. Eskişehir'e de gelsem ben hadis okuyacağım. Ne okuyacağım size? Eskişehir havası mı okuyacağım yani? Burada dersimiz burada yani. Ama ders İstanbul'dan devam ediyor ama Ankara'dan. Şu anda canlı yayınlar var, her şey var. Lale Gül'ü izleyenler dersleri birbirine eklerler zaten. Dersler devam ediyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? İlginç olan Hafız Efendi... Yani namazı kıldıran hoca efendi, hafız mıydı bilmiyorum. Hafız olma ihtimali var herhalde. Bu ayet okudu. Hangi ayet okudu? İnnemel mü'minûnellezîne اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ. Şimdi hafızda mı keramet, hocada mı keramet? Bende keramet yok çünkü benim ders zaten sırası oraya geldi. Bu imamın aklına burayı okumak nereden geldi? Onu ona sorun. Çünkü bütün Kur'an bitti de derdi Ali Haydar Efendi babamız. Bütün Kur'an bitti de 6666 ayet. Sen dedi burada 4-5 ayet okudu. Yani sonunda da durur zannettim. Öbür ayete de geçti. كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِ وَاِنَّ فَر۪يقَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِعُونَ. Rabbin seni evinden hak ile çıkarttı. Bazı müminler bunu istemiyorlardı ayeti de okunca. Oraya da geldi herhalde rükûa iner dedim. Ama dedim o ayeti de okursa kendime göre bir mana çıkarttım oradan. Yani benim buraya gelmemle ilgili. Belki birileri istemediler. Benim de nefsim istemedi. Yat aşağı çok hastasın dedi bana. Dedi bana demedi değil yani. Benim nefsim sizden aşağı değil ki. Beter. Neler söylüyor bana fıs fıs fıs fıs fıs. Hanım bir şey söylüyor, çocuk bir şey söylüyor. Ya her gün bir sohbet çıkarttın ya. Ondan sonra hastayım diyorsun, derdini biz çekiyoruz demiyorlar da. Neyse o mealde tabii oluyor biraz. Evet cenaze gibi geliyorsun, ondan sonra bilmem. Demiyorlar, Allah razı olsun. Bakıyorlar bana da neyse. Yani hiçbir gün yoksun ya. Ne olacağız? Gideceğiz balıkçıya balık yiyeceğiz. Ya ben şey gideceğim balıkçıya. Midem mahvolacak. Balık zaten beni hasta ediyor. Şeyime uymuyor. O olacak, bu olacak. Ya balık yiyeceğime geldim sizle. Şurada bir dua alıyorum ya. E şimdi o ayet de ona gitti şimdi yani. Biraz evden çıkarken isteksizlik oldu ama Rabbim seni hak ile çıkarttı yani. Oradan evvel bu ayet geldi. Ya dedim Allah Allah. Bizim dersteki hadiste sırası bu vecel meselesine geldi. Bu vecel hali bizi kurtaracak inşallah. Bu ayet-i kerimenin okunmasıyla bu hadis-i şerifin aynı anlamda olması acayip bir şey. Tabii başında yeselin öke an lenfal. Ganimetlerden sana soruyorlar. Kulü lenfal la resul. Ganimetler. Ulan dedim ne ganimeti? Harbe mi gidiyoruz dedim. Ha, çok büyük ganimetler buradan sevaplar toplayıp çıkacağız inşallah. Ben bunu hadisle desteklerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir gün oturuyorlardı. Sahabe-i kiramdan bazılarını biliyorsunuz. Kendisi bazı muharebelere katıldı. Fakat o katıldığı zaman bütün sahabenin katılması lazım. İşi gücü olan var, çoluğu çocuğu kalan var. Zorluk olmasın diye hepsine katılmadı. İşte meşhur muharebeler biliyorsunuz. Hendek'tir, Bedir'dir, Uhud'dur, Hüneyn'dir vesaire. Tebuk'tur. Seriyeler de var. Çok seriyelere de katıldı tabii. Benim Mustalik var, Türkah var, işte birçok seriyelere de katıldı. Hatta şöyle buyurdu zaten. Velevlâne şukâle ümmeti. Ümmetime zahmet vereceğimden korkuyorum. Çünkü ben çıkınca herkesin çıkması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, sen ne oturuyorsun der Mevla. Onun için mâ kâettü halfe seriyyetin. Allah yolunda cihada gönderdiğim hiçbir müfrezenin arkasında asla Medine'de oturmazdım diyor. Ki devamlı da gönderiyordu. Biliyorsunuz Medine döneminde İslam devletini kurduktan sonra milleti Müslüman etmek için hep cihada gönderiyordu. Çünkü tebliğ ediyorlardı. Ve levedittü enni uktel sümme uhya sümme uktel sümme uhya sümme uktel. Ey gidi sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette ben istiyorum ki diyor Allah yolunda şehit olayım. Sonra bir daha diriltileyim. Bir daha cepheye gideyim. Bir daha şehit olayım. Bir daha cepheye gideyim. Bir daha şehit olayım. Ya peygamberlerin en faziletlisi yetmedi mübarek. Doymuyor salih amele. Doymuyor. Allah'ın makamlarına doymuyor. Kaç kere diyor şehit olmak isterim peş peşe diyor. Eve uğramadan diyor. Hiçbir seriyenin arkasında oturmak istemem diyor. Ama buyuruyor ümmetime zahmet olacak. Ben çıkarsam herkes çıkmasın diye. Onun için bazılarına çıktım diyor. Önemlilerine bazılarını da Medine'de oturdum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir seriye gönderdi, müfreze gönderdi. Ondan sonra o müfreze kısa bir zamanda işte bir yeri fethettiler. Küffardan bir kabileyi, neyse kavmi diyelim. Ama Medine'de o zamanki vasıtalar belli yani şimdiki gibi şeyden. Efendim tankla şeyine, arabayla gitmiyor. Gitmeleri, gelmeleri, yolları da mesafe var. Çok hızlı oldu. Bir de getirdikleri ganimet de çok fazla oldu. Normalde bazı kere çok uzak yollara gidersin. En büyük hatar ve tehlikeleri göze alıyorsun. Bir de bakıyorsun fetih oluyor ama Ganimetlik bir şey de yok. Yani bir malları, mülkleri de yok, bir şey de yok. Ganimet de yok. Tabi sahabe-i kiram Allah rızası için gidiyorlar. Ganimet için asla gitmiyorlar ama ganimet bu ümmete helal edilmiş. Helal edilmiş. Şimdi sahabe-i kiram konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yanında konuşurlardı. Bazen şiir de okurlardı. Bazen cahiliye şiirlerini de okurlardı. Ve gülerlerdi mescitte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen dinlediği olurdu. Yine kendi zikirleriyle meşgul olurdu. Arada onlara bir şey söylerdi veya söylemezdi. Yani sahabe-i kiramla arasındaki ilişkiler biraz farklı. Biz olsak mesela bir büyük alim, evliya falan olduğu zaman yanında konuşana bir şey söyleyene çıt yok falan böyle hareketler oluyor tabii. Ama sünnette böyle değil. Samimiyet var, anlıyor musun? Samimiyet var. Çünkü bizde ne var? Bizde protokolcülük var. Çünkü riyakarlık var. Çünkü adam arkasını döndü mü böyle yapacağız adama. Yüzüne geldik mi evliya diye adama hürmet ediyoruz. Münafıklık alametleri bizde çok olduğu için görüntüde tevazu ve görüntüde saygı çok ama gıyabında hakkını korumak ve yolunu yürütmek, sünnetini, siretini ihya etmek diye pek bir şey kalmadı yani. Sahabe-i kiram böyleydiler. Konuşuyorlar, yahu dediler, مَا رَهِنَا قَوْمًا اَسْرَى رِجْعَةً وَاَكْثَرَ غَن۪يمَةً مِنْ هَاُولَى Sabah namazından sonra, iştaktan sonra biz dediler, bu zamana kadar seriyelere gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, geliyorlar, gidiyorlar. Bunlar kadar işini çabuk bitirip, fetih müyesser olup, süratle dönen, bir de bunlar kadar fazla ganimetle dönen görmedik. Yani bunlar kadar çabuk dönen var ama onlarda mesela bu kadar ganimet yok. Şimdi bunlarda ikisi birleşmiş. Hem çabuk dönmüşler, selametle dönmüşler, hem de çok ganimetle dönmüşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki karıştı ve hemen müdahale etti. Onlar konuşuyorlar. Elâ nebbiukum bi kavmin esra minhum ric'aten ve ekfere ganimeten. Size bir topluluktan bahsedeyim mi? Size bir cemaatten haber vereyim mi? Onların dönüşleri daha çabuk oluyor. Ganimetleri de daha fazla oluyor. Allah Allah ya Resulallah, bu zamana kadar olmadı bu, hani vuku olmadı da onun için biz böyle konuşuyoruz. Peki söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, bela ya Resulallah. Buyurdu ki hum kavmun yusallûne subha fî cemaatin sümme yek'udûn yezkurûne Allah Teala hatta tatlu'aş şems. Onlar bir cemaattir ki sabah namazını cemaatle kılarlar. Sabah namazından sonra yerlerinden kalkmaz, oturup zikrederler. Güneş doğana kadar. Tabii güneş doğduktan sonra da bir 20 dakika kadar geçmesi lazım ki işrak vakti girsin. O arada kerahat vakti var. Ama zikir için kerahat vakti yok tabii. Namaz için kerahat vakti var. Zikir devam ediyor. Bunlar güneş doğana kadar zikrederler. Bazı hadislerde sonra iki rekat kalkıp işrak namazı kılarlar. Rivati olan var, olmayan var. El mühim, güneş doğana kadar mescitte namazı cemaatle kıldığı yerde kalkmadan oturanlar. İşte bunlar daha çabuk dönüyorlar. Tabii daha çabuk. Niye? Evden kaçta çıkıyor? İşte diyelim güneşe 40 dakika kala, yarım saat kala camiye çıkıyor. Güneş doğuyor, iştaha da kılsa eve dönüyor. Bir saatte dönüyor. Hangi harbe giden müfreze bir saatte dönüyor? Peki, bunlar daha fazla ganimet oluyor. Niye biraz daha ganimet oluyor? Çünkü günahları denizin köpükleri kadar saf oluyor. Sonra kâne lûkeşri haccetin ve umretin teammetin, teammetin, teammetin. Bir hac, bir ömre sevabı alıyor. Bir adam bir hac, bir ömre için ne kadar para harcıyor? Kaç bin dolar? Ondan sonra ne kadar zamanda gidiyor, geliyor? En hızlı giden bile 5-6-7 günden evvel hac yapamaz. En hızlı giden yani. 4-5 güne dönem var. Peki ya bir hac, bir ömre sevabı, adam o kadar para harcadı, canını harcadı, yoruldu, uykusuz kaldı. Bu adam burada ne yaptı ya, yarım saat zikir yaptı? Şüphe yok. Tam, tam, tam diyor. Bir hac bir ömre deyince zannetmeyin ki hacca gidip de Arafat'ta vakfe yapandan eşit olamaz, misli olur, gibi olur. Sakın ha öyle zannetmeyin diyor. Sahih hadis, Tirmizi'de geçer. Tam. Adam hacca ömreye gidiyor, karavana. Kabul olmadan geri dönüyor. Çünkü paraya haram karışmış. Ya da orada gitmiş birini bıçaklama korkutmuş. Ya da birine sövmüş, ya da birine hakaret etmiş, ihramı bozmuş, bilmem ne etmiş. Her hacca ömreye giden kabul mü oluyor da dönüyor? Bu adam burada işrağı bekliyor, tam diyor. E şimdi bunların ne oldu? Dönüşü daha çabuk oldu. Kazançları, ganimet ne demek ganimet? Kazanç, kar. Altın olur, gümüş olur, para olur, menfaat. Peki bu ganimet nerede? Dünyadaki altın getirdi. Bir kilo altın, ganimetten de sana düştü bir kilo. 100 kilo altın getirdiniz, 100 kişirdiniz seriyede, dağıttılar onu, sana da düştü bir kilo altın. E bir kilo altın, bir günde yesen biter. Çok biriktirirsen, idareli kullanırsan, ne seni? Ne kadar götürecek seni? Birkaç ay, bir sene. İşran sevabı biter mi bir haç bir ömre? Ebedi ahirette. Kurtarıyor adamı. Onun için ben size dönüşü daha çabuk, ganimeti daha fazla olan bir topluluğu haber vereyim mi? Ne anlattık şimdi? Bize de ganimet ayetleri okundu şimdi. Birinci rekatın ilk ayetinde. Ne işimiz var? Harbe mi gittik, ganimete gittik? Biz buraya nefisle cihat, Allah yolunda nefsi şeytanı mağlup ederek Allah rızası için, nefis şeytan ne martuvalı okursa dinlemedik, geldik Allah için buraya. Şimdi burası ilim meclisi, zikir meclisi. Bunca ayet hadis okunuyor. Burada da Mevla bize nasıl işrağı bekleyenler zikir meclisinde oturduğu için bu kadar fazilet alıyorsa, İlim meclisinde günahlar dağılmadan çıkmıyor. Kapıdan çıkanlara kumu mağfurelikum, affolunmuş olarak kalkın diye nida geliyor hadiste. Kad beddel seyyat masenat. Buraya geldiniz, ne kadar günahla geldiniz? Tonlarca, kim bilir kimin ne kadar var bilmiyorum. Son sildirmeyi ne zaman yaptınız siz? Arada bir sildirme yapıyoruz biz. 5 vakit sildiriyor biliyorsunuz. 5 vakit kıldık, yatsıyı kıldık. Herhalde yatsından sonra günah işlemeye pek vakit olmadı. Hemen kürsüye çıktık. Ama sabaha kadar doldurabiliriz yine listeyi. Yani defterin sol tarafını. Ama bir tesbih namazı kıldıysanız küçük büyük dümdüz. Hapishanede birisini benim yanıma gönderdiler neyse öyle. 7 ay boş yalnız bıraktılar beni tek başıma. Sonra birini gönderdiler. Neyse o da sonra da pişman oldum, göndermez olaydılar da. Bir arkadaş lazım dedik. Neyse namaza başladı falan. Kur'an'a başladı. O da bayağı bir her yol vardı yani. Ondan sonra tesbih namazını öğrettim ona. Oo. Tesbih namazına devam ediyor. Beni diyor günahım çok diyor. Sıfırlamam lazım diyor. İkide bir sıfırlıyor. Ondan sonra 3-4 gün nakledildi bir tarafa. Gitti bir tarafa geldi sonra. Dedim ne yaptın? Dedim ki hepiniz sıfırlamaya var mısınız dedim koğuşa diyor. Oraya gitmiş koğuşu dizmiş bu sefer. Lan ne sıfırlaması demişler. Kardeşim günahları sıfırlayacağız demiş. Ondan sonra diyor bunlara bir tesbih namazı kıldırdım. Tabii arkadakilerin abdest biliyorlar mı, namaz mı? Neyse. Bunun korkusuna, bu biraz belalıydı yani. Bunun korkusuna hepsi dizilmiş. Onları da sıfırlattım diyor geldi. Yani siz şimdi durumunuzu bilmiyorum. Ben kendi durumuma göre tesbih namazı işte bir hafta mı oldu, ne kadar oldu? Kebair mebair ne kadar sıfırlattık, ne oldu? Ben onun için tek başıma yaptıklarıma güvenmiyorum. Hep cemaatle iş yapıyorum. Tesbih namazda cemaatle kılıyoruz. Neden? Birkaç yüz kişi oluyor, bazı bin kişi oluyor. Neden? E çünkü beni kabul olmasa 40'ta bir garanti sözü var. Bir kabul olan hürmetine benimki de kabul olsun diye. Yani orada garanti var. Cemaatle olan reddolmaz. Reddolunacak adam yok mu? Çok. Ama kabul olunacak bir kişi mutlaka bulunduğundan onun hürmetine Allah Teala buyuruyor فَاللّٰهَ اَكْرَمُوا مِنَنْ يَقْبَلَ الْوَاحِدَ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ خَابِنْ خَاسِرِينَ Allah sizin Allah'ınız diyor Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişiyi kabul edip de onunla aynı cemaatte olan diğerlerini mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. Onun için cemaatin bereketiyle ben de geçiniyorum. Hep cemaata sığışıyorum, hep cemaata. Çünkü neden? Tek başına kurtuluş zor. Amellerimize güvenimiz yok. Cemaatin hürmetine, sohbetin bereketine. Bak, kalkın af olarak diyor. Bir de ne yaptım diyor? Bu hadis Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor. Sahih hadis. Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bunu. Kapıda münadi Allah melek gönderiyor, dellal bağırttırıyor. Şimdi çıkarken biz kafa kulakları duysa, ama kalp kulaklarımız duysa, inanıyoruz, duyuyoruz elhamdülillah, imanımız var. Kafa kulakları da bir münadinin nidasını duysa, ha buralarda yer bulabilir miydiniz? Ha bu sokaklara girebilir miydiniz? Bütün Eskişehir doluşurdu buraya. Ne kadar nüfusu var? 1 milyon, 1 milyon, 2 milyon, hepsi buraya gelirdi. Yan vilayetler de gelirdi. Neden? Sıfırlayacak. Ama adamın ne haberi var sıfırlamanın ne olduğundan? Sorsan zaten benim günahım yok ki diyor. İçki, kumar, fahiş, fuhuş. Benim kalbim temiz diyor adam. Dümdüz gidiyor zaten. Ne sıfırlayacağız hoca diyor. Senin günahın çok diyor. Sen zikre devam et diyor. Bana da nasihat ediyor kendi kafasına göre. Benim günahım çok zaten. Ben onun için cemaate devam ediyorum. Ama kardeşim sen de bir Allah de ya. Sen de bir Allah. Hiç mi muhtaç değilsin? Kapıdan çıkarken ne buyuruyor? Günahlarınızı sildim buyurmuyor bak. Affolarak kalkın. Peşinden ne buyuruyor? Günahlarınızı, ne kadar günahınız varsa sildim, silmekle yetinmedim. O günahlar kadar tonlarca günah varsa o kadar da günahın yerine o kadar sevap yazdım. Hiçbir şey yapmadan. Ha burada biz ne yaptık şimdi oturuyorsunuz? Biraz ben bir şey yapıyorum işte. Sesimi bağırttırıyorum kendimi. Siz bir şey de yaptığınız yok ha burada oturuyorsunuz. Arada su falan da içenleriniz var belki. Ben onu da yapamıyorum. Ondan sonra kapıdan çıkıyorsun. Ne kadar günahlarınız var? Hepsini sildim, silmekle kalmadım. Sevaplara döndürdüm buyuruyor. Sevaplara döndürdüm buyuruyor. Şuna bak. Onun için buradan en karlı kim çıkıyor? En fazla günahla kim geldiyse o çıkıyor. Neden? E çünkü benim diyelim 100 günahım var, adamın 10 bin günahı var. Adam 10 binle gelmiş, 10 bin sevaba döndürülüyor. Benim 100'le döndürülüyor. Hoca ne bileydik, bilseydik biraz günah işleyip de gelirdik. Onu mu demek istedim şimdi? Ne kadar aleyhinize uyanıksınız. Onu demedim ben. Ama bunu hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Çünkü Allah Teala kulunun karşısına mahşerde sahih hadis bu. Rabbimiz Tebareke ve Teala kulunun defterini, amel defterini önüne açıyor. İkra kitabe, kitabını oku buyuruyor. Bu ayette de var. Amel defterini okurken o şimdi dünyada günahlar da yapmış, çanaklar kırmış, sütler dökmüş ama ceviz kırmış, fındık kırmış, ne kırmışsa ve lakin ceviz kırmak, fındık kırmak günah değil ha, bu kinaye laflar yani. Şimdi efendim ama başkasının cevizini kırarsan tabii ki haram olur yani. Öyle. Her şeyin usulü var. Ben yanlış anlama. Sen efendim bu kadar günah yapmış, adam gelmiş, defteri önüne açılmış, dünyada da tevbe etmiş, peşiman olmuş, ölmeden de işi yoluna koymuş yani. Son zamanları ameli salihle, üstü hatimeyle dönmüş. Fakat Allah Teala buna cilve yapacak. Cilve yapmak için ne buyuruyor? Meleklerine. يَرْضُوا عَلَيَّ صِغَارَ جُنُوبِ Küçük günahlarını buna bir gösterin diyor. Halbuki adam küçük büyük tövbe etmiş ve günahlarından af olmuş esasen. Af olmuş ama Mevla buna bir heyecan yaşatacak. Cilve yapacak. Bu sahih hadis yani. Buyuruyor ki gösterin buna küçük günahlarını diyor. Şimdi adam deftere bakıyor, korka korka bakıyor tabii. Çünkü neden? Kimse tevbe ettim demekle tevbem kabul oldu mu garantisine nail olmamış. Ahirette belli olacak. Tevbe ediyorsun ama tevben de kabul olmuş mu bu şimdi? Tamam, Mevla kabul ederim buyuruyor. Bu bir Allah'ın vaadidir, haktır. Ama ve lakin şahsi olarak, müşakhas olarak insan kendi adına korkuyor. Acaba ben tevbemi kabul etmiş mi? Tevbenin şartlarına riayet edebilmiş miyim mesela? Tevbeyi doğru yapabilmiş miyim? Yani her türlü tevbenin çeşidi var. Kulaklarından tevbe ayrı, Allah haklarıyla ilgili tevbe ayrı. Kaza yapacaksın namazların, zekatın ödenmemiş senelerin hesabı yapılıp çıkarılacak. E bunlar da eksik olur, gedik olur. Kaza yaparken kazayı da kaza lazım gelir, yanlış kılarsın falan. Ne olacak şimdi? Kimin garantisi var? Bu kuluma küçük günahlarını gösterin buyuruyor. Bakıyorlar. Bakıyor böyle, korka korka bakıyor. Hepimiz deftere korka korka bakacağız. Kurban olduğum ya Rabbim, bizi mahzun edecek bir günah bırakma ya Rabbim. Yüzümüzü kara çıkaracak bir seyyiye bırakma ya Rabbim. Hepsini mahveyle, mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bizi fazl-ı kereminle yüzümüzü ak edecek, gönlümüzü mesrur edecek, yüzümüzü güldürecek salih amellerimizi bize arz eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ama bu adamın durumu farklı. Belki bu adamın durumuna da düşmek de isteyebiliriz. Ayrı dava. Yani ilginç. Küçük günahlarını gösterin buyuruyor. Adam da korka korka bakarken falan gün namahreme baktın. Lan ben bundan tevbe etmiştim diyor. Çıktı burada. Demek ki kabul olmamış. Artık ümidi kesilmeye başladı. Yandık diyor. Alttan efendim şuna yan baktın, şuna hakaret et, şunu gıybet bilmem. Bir bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bunlar zinaya göre, diğer adam öldürmeye göre falan küçük günah şey tasnifine giriyor bu dediklerim misal. Küçük günahlarını arz edin buyuruyor. Küçük günahlarını arz edin buyurunca adam da bunları tek tek okunca ya arkadaş bu kadar tevbe ettik hiçbiri mi kabul olmamış diyor ya. Bakıyor hepsi çıktı. Zaten mali hazel kitap ayet-i kerimede diyor ya bu kitaba ne olmuş bu nasıl kitapmış ya. La yugadiru sahireten ve la kebireten illa ahsa. Ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış. Hiçbirini terk etmeden hepsini zapt etmiş yazmış. Ben unuttum ne yaptığımı ne ettiğimi bu nasıl unutmamış. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Yaptıklarını önlerinde hazır buldular. Bulacaklar demiyor Kur'an. Çünkü mahşer kurulmuş, bu işler bitmiş Allah'ın ilminde. Allah için hiçbir şey gelecek değil. Onun için yaptıklarını önlerinde hazır buldular. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Sen Rabbin kimseye zulmetmez. Neyse o. E tamam da ya Rabbi, tevbe edeni kabul ederim buyurdun. Ben de tevbe ettim. Gücümün yettiği nispetinde. E şimdi bunların hepsi çıktı. Tabii onu Allah'a da tek diyemiyor da böyle dertli dertli. Tam o arada diyor ki ya diyor şimdi bu küçük günahlar gösterildiyse diyor bir de benim büyükleri de vardı diyor. Sicilim dosyam çok bozuk. Şimdi bir de büyükleri de çıkacak diyor. Herhalde küçükten başladılar diyor. Hiç diyor artık ben cennet medik bu kadar tevbe ettim sonunu düzelttim falan ama o işlerden geç. Artık anlaşılan bunun sonucunda yümeru bilenler. Atın bunu cehenneme yani. Bunun bu hesap nereye gider yani? Kefâ bi nefsike yevme aleyke hasîbâ diyor Kur'an. Bugün kendi hesabını, muhasebeni kendin görmekte muhasebeci tutmana lüzum yok diyor. Sen kendin yetersin diyor. E bakıyorsun zaten vaziyet iç açıcı değil. Değil mi? Durum bu. Öyle dertleniyor, üzülüyor. Şimdi de diyor büyükleri çıkacak. Büyükleri de çıkınca diyor atım onu cehennemeyi beklerken Allah-u Teala meleklerine buyuruyor ki ben bunun günahlarını dünyada silmiştim, tevbesini de kabul etmiştim. İşte böyle ilim meclisinde bulunanlara vaat edilen müjdelerden birine demek nail olmuş ki hani günahlarınızı sevaba tebdil ettim sırrı. Fevlâke yübeddilullâhu seyyâtim hasenât. Bu Kur'an'da da var. Allah doğru tevbe edenleri seyyiatlarını mahveder, hasenata tebdil eder. Yani günahı kadar yerine sevap yerleştirir diyor. E burada da ilim meclisine çıkanlara bu hadis-i şerifte, sahih hadiste vaat ediliyor. Şimdi bu adam da işte böyle bir günahının sevabını sevaba dönüştürülecek bir faziletli ameller yapmış. Ben bunu diyor dünyada aslında bu günahları silmekle kalmadım. Yerine sevapları da koydum. Fakat şu anda ben buna bir cilve yapıyorum. Bir nimet kıymeti bildiriyorum. Bir yani naz makamı. Gösterin diyor buna şimdi. Ne yapalım? Bu günahların hepsini diyor silin diyor. Yani hesap böyle defter önünde tak. Defter bir anda günahlar siliniyor, yazılar siliniyor. Ekranda seyreder gibi yani. Tabii Mevla'nın bu sahifesi amel defterinin şu andaki bilgisayarlardaki ekran gibi teşbih edemeyiz. Ama böyle olacak yani. Birden silinecek. Ondan sonra yerine sevapları koyun diyor. Sevapları koyuyor. Ne kadar sevap koyuyor? Günah ne kadarsa o kadar. Yani günahın miktarı ölçülüyor, boyutu. Bu günah diyelim, yerine bunun 10 sevap uygun. O günah silinince buna 20 sevaplık uygun. O günah bir günah bir sevap uygun. Ölçülüyor ve miktarınca günahlar silinmekle kalmıyor, yerine sevaplar yerleştiriliyor. Adam bir de bakıyor, defter otomatik Ne kadar günah varsa o miktarda sevaplara dönüştü. Allah Allah. Ne yapılmak isteniyor acaba bana diyor. Sevaplara döndüğünü görünce diyor ki demek ki Allah tevbelerimi kabul etmiş, vaat ettiği üzere seyyiatımı mahvetmiş, hasenata tebdil etmiş. Bu sefer aklına bir uyanıklık geliyor. Diyor ki bayağı bir kâra geçtik şu anda otomatikman. Fakat diyor şimdi ben büyük günahlardan da tevbe etmiştim. Onların da karşısına ne kadar sevap gelir? Büyüye büyük. İnneli zünuben ma araha hauna. Aynen mahşerde yaşanacak o adamın söyleyeceği kelimeyi hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ona bildirmiş, göstermiş. Aynen söylüyor. Diyor ki ya benim başka günahlarım da vardı. Niye onlar burada yok? Onları göremiyorum diyor. Bak demin bir de onlar çıkarsa yandım diye düşünen adam büyük günahlarını aramaya başlıyor. Bunun üzerine de büyük günahlar, büyük sevaplar halinde ona gösteriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi anlatırken o kadar güldü ki fezahike hatta bedet nevacizu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kahkaha atmamış. Gülerken sesi duyulmamış. Devamlı üzüntülüydü, tefekkürlüydü, ümmetin halini düşünüyor. Ancak bu hadis gibi birkaç yer var hayatında, birkaç yer. O kadar güldü ki diyor, mübarek dişleri göründü diyor. Zaten devamlı tebessüm ederdi. Tebessümde diş görünmez. Tebessümde diş görünmez. Ama o kadar güldü ki diyor, mübarek dudakları açılınca dişleri göründü diyor. Dişleri açılınca zaten nur parlardı, millet gözleri göremez hale gelirdi dişleri göründüğü zaman. Berraku senaya. Parlardı böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri göründü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye gülüyor? Allah tevbe-i nasuh ile bir adam doğru dürüst tevbe eder, ilim ve zikir meclislerinde devam ederse Allah ona günahlarını bile arattırıyor yani. Öyle bir hasenat veriyor ki adam nerede öbür günahlar çıkmayacak diyor ya bir de onlar çıksın diyor. Nasıl gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Neden Allah'ın rahmetinin genişliğinden bir de o kuluna yaptığı cilveyi Rabbaniye'den dolayı. Onun için şimdi buradan çıkarken işte daha ne ganimet arıyorsun? Ganimetlerden sana soruyorlar. Ganimet ne lazım? Maddi para ne lazım? Lazım. Faturaları ödeyemiyoruz hoca efendi. Asgari ücretliyim, eşsizim, işsizim. Tamam haklısınız. Ama bunlar ne zamana kadar? Ölene kadar. Ama buradan alınan ganimet ne zamanda başlıyor? Hem dünyada belalar kalkıyor, günahlar affolunca hastalıklar geçiyor, rızık genişliyor, fakirlik kalkıyor dünyada. Ahirette de ebedi nimetler, cennetler. Onun için ganimet çok. Şimdi vecel nedir? Hoca efendi okudu. İnnemel mü'minûne lezîne. Müminler ancak ve ancak o kimselerdir ki. Şimdi burada bir sıkıntıya gireceğiz. Çünkü ne buyuruyor? Ancak ve ancak o kimselerdir ki. Ama bizde şimdi sayılacak sıfat yok. Bizde derken ben de, kendi adıma konuşayım. Sizin de çoğunuzda olduğunu düşünmüyor. İçinizde bu o sıfata sahip olanlar vardır. Onu da biliyorum. Kimdir bu müminler ancak o kimseler ki? Sıfatları nedir? İzâ zükirallâhu. Allah anıldığı zaman, ayet, hadis okunduğu zaman veyahut mesela Allah ismi şerifi zikredildiği zaman veya konuşulurken mecliste, muhabbette, sohbette Allah adı geçtiği zaman Celle Celal. Şimdi nerede ya? O ona Allah hayrını versin, Allah razı olsun, Allah belanı versin. Herkes birbirine böyle Allah lafı ekmek peynir gibi. Herkes Allah lafını kullanıyor. Ama Allah-u Teala demek lazım. Veya Celle Celaluhu demek lazım. Allah ismi şerifini asla tazimsiz anmamak lazım. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Allah-u Teala. En kısası Allah-u Teala. Allah Tebareke ve Teala. Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala ıslah etsin. Allah-u Teala borcunu ödettirsin. Böyle. Hep Allah-u Teala. Evet Allah Celle Celaluhu. Bu çok lazım. Ve lakin Allah Celle Celaluhu ismi anılıyor. Anıldığı zaman bizde ne değişiklik oluyor? İzâ zükirallâhu. Allah ismi şerifi anıldığı zaman vecilet. İşte noktası burası. Bu hadiste buraya geliyor. Vecilet, ürperir, titrer, kulubuhum, kalpleri. Şimdi biz de Allah ismi şerifi anıldığı zaman, Allah'ımızdan bahsettiği zaman Celle Celaluhu, yani bu sıfat var mı çoğumuzda? Yok maalesef. Kur'an okunurken bile yok ya. Namazda bile yok ya. Namaz ki, ekimü salate li zikri, namazı beni hatırlamak için kıl diyor. Ben sana namazı zikir için meşru ettim diyor. Bütün ibadetlerden maksat zikirdir. Zikirden de maksat dilden Allah Allah Allah diye sadece papağanlık yapmak değildir. Dilden zikir var, kalpten zikir var. Zikrin asıl yeri kalptir, dil onun aletidir. Eğer bir adamın dili yoksa dilsiz hiç Allah'ı zikredemeyecek mi? Esas dilsiz zikredebilir. Niçin? Zikrin mahalli, ana yeri kalptir. Dil buna alamettir ve delalettir. Ama her zaman alamet değildir. Çünkü neden? Çok insanlar var, tesbih çekiyor, çekiyor, 3000, 5000, Allah diyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun, adama soruyorsun, ne anladın? Ondan sonra kalkıyor, hemen iki adım geçmeden yalan söylüyor. Birinin aleyhine gıybet ediyor. Ya kardeşim, 5000 kere Allah dedi. Demek o zikir kalbine inmiş olsaydı, insan şuradan ayağa daha bir saat, yarım saat geçmeden bir günaha hemen düşer mi yani? Zikrin bir harareti var. Kalbe işlemesi lazım. O kalbe o hararet geldikten sonra ayaküstü günah işlenir mi? İnsan biraz soğur da zikrin harareti geçer. Biraz soğur da belki hadi günah işlerse. Kimse peygamber değil, günahsız değiliz. Ama insan hemen zikrin peşine günah işliyorsa nasıl oluyor? Onun için kalpten zikir zikirdir. Dilden zikir kalple beraberse zikirdir. Yoksa dilden kalbe inmeden olan zikir laklakay lisan kabilindendir. Hiçbir sevap kazandırmaz. Ama bazı amellerde sadece dilin zikrinden de sevap yazılıyor. Ama Allah'a yaklaştırır mı? Yaklaştırmaz. Allah ile arandaki perdeleri açar mı? Açmaz. Maneviyatını yükseltir mi? Yükseltmez. Sevap bazı zikirlerin lafzına bağlanmıştır. Şunu şu kadar okursan şu sevap var. Manayı bilirsen eftal olur, manayı bilemesen de faziletten mahrum olmaz. Zikreden mahrum olmaz. Ama kalbe inmezse nakıs olur, noksan olur. Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtü, Allah'ın ayetleri onların üzerine okunduğu zaman müminler ancak bu kimselerdir. Zâdetühüm imânen, imanları artar. Ayetler imanlarını artırır. Ehl-i sünnetin Maturidi ekolüne göre İman artmaz, eksilmez. Yaiz ediyor lankos. Ama nur bakımından artar, nur bakımından eksilir. Şimdi içki, kumar, faiz, fuhuş işleyen bir Müslümanla 5 vakit namaz, abdest, bütün haramlarından sakınan bir Müslüman, imanı birdir. Ne bakımdan birdir? İnandıkları meseleler bakımından. Biri fazla bir şeye inanmıyor. Amentü 6'dır esas olarak. İslam şartı 5'tir. Bir insan Müslüman olması için ne gerekiyorsa aynı şeylere inanmak zorundadır. Evliyası da aynı şeye inanıyor, eşkıyası da aynı şeye inanıyor Müslüman olarak. İnanılacak maddeler bakımından artı eksi söz konusu değildir. Ama onun imanı onu bir harama düşürmüyor, onun imanı da onu bir haramdan kurtaramıyor. O zaman bu ikisinin imanının nuru birdir diyebilir miyiz? Değil miyiz? Ayna, aynı santimde, aynı ende, aynı boyda. Birisi paslı, birisi berrak. Bu bundan büyüktür diyemeyiz. Bu bundan küçüktür diyemeyiz. Ama birinin karşısına geçersin, kendini göremezsin. Veya puslu görürsün. Öbürünün karşısına geçersin, ay parçası gibi görünür. Demek ki aynanın boyutu aynıdır. Ama parlaklığı, berraklığı, şeffaflığı farklıdır. Onun için ayetler okunduğu zaman imanları artar. Ne demek? Nurları artar. Çünkü bir ayet dinlememiş, ilk duyuyor bu ayeti, kuvvet kazanıyor. Ve alâ rabbime tevekkelûn. Ancak Rablerine tevekkül ederler. Sebeplere başvururlar, sebeplere sarılmak tevekküle mani değildir. Ama sebebe sarılır ama yaratanı ancak Allah bilir. Göndereni ancak Allah bilir. Beladan kurtaranı ancak Allah bilir. Celle Celaluhu. O olmasaydı, bu olsaydı diye laflar konuşmaz münafık laflara. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazları 5 vakit hakkıyla kılarlar. وَمِمَّا رِزِقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Kendine verdiğim rızıklardan sadaka, zekat, fitre, fidye yerine göre, durumuna göre, nisabına göre, hesabına göre infakta harcamada bulunurlar. Şimdi ancak bunlar mümindir. E bizde bunların bazısı eksik. Eksik. Bazısı eksik. En azından namazımız, zekatımız varsa bile Allah Celle Celaluhu anıldığı anda kalbin ürpereceği kadar bir vecel makamında değilim ben. Bazen geliyor. Demin dediğim gibi sürdürülebilir bir şey değil. Bazen bir çakıyor. Çakıyor. Aman her Allah'ımızın ismi şerifi anıldığı zaman da nerede o makam? İşte o zaman burada ne anlaşılıyor? Kamil manada mümin olanlar ancak bunlardır. Bu sıfatlara sahip olmayanlar da Müslümandır ama imanları kamil mertebeye ulaşmamıştır. Yoksa sadece bunlar Müslümandır desen milletin çoğu kafir çıkar. Allah muhafaza. Onun için ayetin devamında ne buyuruyor? Ulâike humul müminûne hakka. İşte bunlar müminlerdir diyor ama peşine sadece bunlar müminlerdir diyor ama peşine hakka, hakiki manada. Yani imanlarını suretten çıkarıp, görünürlükten ileri geçirip, hakikatine ermişler, halavetine ermişler, imanın tadını tatmışlardır buyuruyor. Allah cümlemizi hakiki müminlerden eylesin. Amin. Kamil müminlerden eylesin. Allah'ım şu ismi şerifi anıldığında kalbimizde ürperti hali ihsan eylesin. Amin. İşte vecel budur. Şimdi bu ayet-i kerimende işte namazda okunması derecatun inde rabbim ve mağfiretun ve rizkun kerim. Onlara Rableri indinde dereceler var, mağfiretler var. Yine de günahsız değil peygamber olmadığına göre. Günahlarına mağfiretler var, hoş rızıklar var, ebedi cennetler var sayıyor yani. Ama ilk sıfatları ne? Allah anıldığı zaman Celle Celaluhu kalpleri ürperir. Bunu nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Şöyle şöyle yaparak kazanmayacağız herhalde. Adamın biri Allah dedi. Bu hareketlere bir lüzum yok. Çünkü kalbin ürpermesinden bahsediliyor. Elin ayağın ürpermesinden bahsetmiyor. Zaten birçok el ayak hareketleri yapanların anla ki kalpleri boş. Kalpteki ürperme nereye vurur? Haramlardan sakınmaya vurur. Kalpteki ürperme orada zuhur eder. Bazı insanlar gayri ihtiyari böyle ürperirler, halleri vardır. Biz onlara sahtekar ve yalancı demiyoruz. Genel manada insanlara münafık, murai, gösteriş yapıyor. Şuna baksana. Allah bağırıyor, çağırıyor, cezbeleşmiş bilmem. Biz onlara da riya yapıyorsun, münafıksın demeyelim. Kimin manevi halinde ne vardır bilemeyiz. Çarpılırız birine, meczubun birine, dervişin birine, cumartesiye döneriz. Onun için herkesin halini teslim edelim, kabul edelim. Ama biz ne yapmayalım? Hareketlerden, gösteriş hareketlerinden, yani Allah diye ürperiyorsak abi, evde yalnızken, kimse görmezken, mesela Allah korkusundan ağlayacaksak, hanım bile görmezken, değil mi? Böyle efendim, salya sümük ağlamak gibi, işte FETÖ gibi ağladı, ağladı, zırladı, başımıza ne belalar açtı. Böyle salya sümük ağlanmaz ki kardeşim, git evde ağla ya. Hep de kürsüde ağlıyorsun ya. Onu derdi. Bir hoca efendi vardı, Saçsal Efendi oğlu. Rahmetullahi aleyh. O da rahmetli oldu, Memdi Hoca. Cin büyü işlerine de çok bakardı. Acayip hünerleri vardı yani. Ondan sonra, bu Fethullah var ya derdi, benim talebe arkadaşım derdi, o Erzurum'dan. Bu benim talebe arkadaşım derdi. Bu vaaz eder dedi, kendi ağlar dedi. Ben de vaaz ederim, milleti ağlatırım derdi. Ne demek istiyorsa işte, neyse. O zamandan anlamış onu neyse. Bu vaaz eder ama kendi ağlar derdi. Kimseyi ağlatamaz derdi. Ben dedi ve derdi, milleti ağlatırım derdi falan. Neyse, o da öner değil, o da öner değil, neyse. Şimdi mesele, racülün zekerallâhâ hâliyen fefâdat aynâhû diyor. Allah'ı tenhada zikredecek, gözlerinden yaş gelecek. Karınca kadar, zerre kadar şuradan böyle oluk oluk akıp da cübbeyi sırılsıklam yapması gerekmiyor. Eğer bir gözden Allah korkusundan yaş geldiyse o göz cehenneme haram oldu diyor hadis-i şerifte. Bir göz Allah yolunda cihatta nöbet beklemek için uykusuz kalıp gözü açık kaldıysa ona cehennem haramdır buyuruyor hadis-i şerifte. Bir adam Allah'ı tenhada zikredip de kimsenin görmediği yerde gözünden yaş Allah korkusundan akıtabildiyse velev bir damla, velev iki damla. İki gözünden birer yaş zerre kadar şuradan biraz yaş gelse ama Allah korkusundan, işte o adam arşın gölgesinde gölgelenecek, mahşerin güneşinden rahatsız olmayacak, yedi kişiden biri olacak diyor hadis-i şerifte. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Şimdi onun için hanımın bile görmediği yerde kılmak lazım. Nafile namazları. Yani gösteriş tehlikesi var, şu var, bu var. Amma da namaz kılıyorsun dedirtmek için kılmamak lazım. Adam ama kıbleyi eskittin ya, ne biçim kadar kılıyorsun kardeşim? Seccade eskidi kardeşim ya falan. Devamlı kılıyorsun falan. E niye milletin gördüğü yerde kılıyorsun hacı abi? Bir gizli namazların olsun. Bir iki rekat milletin görmediği yerde iki rekatın olsun. Bir kimsenin görmediği yerde bir Allah'ı düşünmek, yüce zatının azametini düşünmek, azabını düşünmek, gazabını düşünmek, rahmetini düşünmek. Yani bir içinden gelerek, kalbin ürpererek ismi şerifini zikrettiğinde, ismi şerifi zikredildiğinde bu halleri yaşamak lazım. Kurban olduğum özel hayatımızda, seninle baş başa kaldığımızda, seherlerde, teheccüdlerde veya herhangi bir vakitlerde, duaların kabul olduğu müstecap zamanlarda, mekanlarda, riyadan uzak halisane bir şekilde ağlamayı bize nasip eyle. Amin. Ürpermeyi bize nasip eyle. Amin. Titremeyi bize nasip eyle. Amin. Riyadan, ucubden muhafaza eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Şimdi bu vecel hali. Ebu Derda radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Diyor ki, dediler ki, ya bari öyle, Kur'an-ı Kerim'de havf geçiyor anladık, haşyet geçiyor anladık, bir de vecel geçiyor, vecel. Bu vecel işte demin okunan ayetlerdeki ve bu hadiste de o şimdi anlatılan hadis onu anlatıyor. Bu vecel halinin yani lügatını, istilahını, bunun alameti, belirtisi nasıl bir haldir? Ebu Derda büyük sahabe radıyallahu anh buyuruyor ki, innemel vecelu fil kalb. Kalpte vecel hali nasıl olur? Nasıl olur? Kehtirâkıs sa'fe. Hurma dalını, hurmanın bir dalını, çaktın bir kibriti, yanıyor. Hurma dalının, bir ağacın, yani ağaç dalının, çaktın mı, ateşi verdin, ateşe verdin mi, yanması gibi kalbinde yanma olacak diyor. Bizim hiç kalpte yanma olmuyor abi. Devamlı midede yanma oluyor. Ve midede reflü. Yatmak mümkün değil. Yastıkları artık 3'e 4'e katlayacağız. Öyle bir yiyoruz ki 4-5 saat evvel yemediğimiz için, yani yediğimizi de hazmedemediğimiz için ara öğünler 5'e çıkarttık falan. Ondan dolayı arkadaş reflü yukarı vuruyor, boğaz yanıyor. Kalp yanacak, bizde boğaz yanıyor reflüden. Sesler kesiliyor. Sesiniz kısılırsa neden olur zannetmeyin. Gidin reflüyü kontrol edin, bak reflüden çıkacak. Çünkü neden? Yediğiniz yukarı vuruyor. Ondan sonra midede acayip yanma oluyor. Ona da işte bazı haplar tavsiye edilebilir. Değil mi efendim? İşte efendim gavuskon bilmem ne, mestil bilmem pestil bir şeyler, haplar maplar emmeli. Ondan sonra şuruplar, mide yanması. Tamam da senden bu istenmiyor ki. Bu kadar yenip de adam midesini yanacak kadar niye yiyorsun ki? Ondan sonra, ya ben çok yemedim de acı yedim hoca efendi. Kardeşim tamam, biliyorsun miden yanacak, ne acı yiyorsun oğlum? Neyse çivi çiviyi söker, ben yiyorum. Oğlum, bilmem, haram yeme de ne yersen ye, beni alakadar etmiyor. Ama çok yeme yani, çok yeme. Vecel nedir diyor vecel? Hurma dalının tutuşması gibi kalpte bir tutuşma ve yangın hali olacak. Bu nasıl bir şeydir ya? Yaşadık mı biz bunu? Ben ne bileyim, ben hemen hemen 7 yaşımdan sonrası aklım başımda benim. Yani her hatırlıyorum. Eskiyi daha çok hatırlıyoruz yaşlandıkça zaten. Yeniyi unutuyoruz. E nasıl oluyor? Ben böyle bir haller, bir iki vurdu geçti gibi de oldu yani. Efendi Hazretleri'nin yanındadır, Kabe'dedir, şurada bir Evliyaullah'ın yanındadır. Çok evliya gördüm. Çok evliya yanında oturdum yani. Benim kadar hepinize nasip olmuş değil. Yani bir şeyler olmuştur yani ha. Ama sürdürebildik mi? Yok abi. Çıkıyorsun, yine başlıyorsun. Ha ha ha hi hi. Ya kardeşim. Yani yangın hali vardı. Ne oluyor? Hemen bir dakikada insan güler mi ya? Bizim bir arkadaş vardı mübarek. Evliyaullah'ın kabirlerinde. Keşfi açık böyle görür, eder. Ya onun gördüğünden ben etkilenirim. Benim keşfim açık değil, bir şey göremiyorum. Önümdeki duvarı zor görüyorum. Ondan sonra abi bir dakika biter, başlardı gülmeye. Ya dedim, ben senin gördüklerinden bir hiç olmasa 5-10-20 dakika abdest tutabiliyorum. Sen mübarek hemen gülmeye başlıyorsun. O hal başka, bu hal başka derdi. Haklıydı. Haklıydı, ben bir şey demiyorum. Haklıydı. Ben onun gördüğünü inkar etmiyordum. Kabul ediyordum. Efendisi kabul ediyordu, ben de ediyordum. Ama şimdi, yani insan ne acayip bir şeydir ya. Bir anda gülerken ağlayanlar var, onları biliyor musunuz? Gülerken ağlayanlar var. Ağlarken güleni de gördüm ben. Ağlıyor, o arada biri bir laf söyledi ona, başladım. Ya kardeşim neredesin, ne haldesin? Ben biraz ağladım mı hemen gülemem ha. Biraz kabiliyetim müsait değil. Biraz bir soğumam lazım yani. Bir soğuma payı lazım yani. Ama bazı insanlar anında yani o tarafa da dönüyor, bu tarafa da dönüyor. Yani numaradan ağlayanları söylemiyor. Numaradan ağlayanlar o zaten Şiilerden bazıları, o İranlıları konuşuyorum, kastediyorum. Onlar alem yani. O matem tutuyorlar ya göya, Kerbela'ya matem, Hazreti Hüseyin'e matem. Allah ya Rabbi. Gördüğün gibi değil ya. Orada kamera ona geldiği zaman, kamera geldiği zaman bir bakıyor kameraya, hu-hu-hu yapıyor. Ya kardeşim git Allah için ağla. Hazreti Hüseyin'in vefatına da ağlıyorsan yine Allah için ağla, tamam ağla. Biz de Hazreti Hüseyin için çektiğimiz üzüntü, kalbimiz yanıyor. Ama kardeşim şimdi ekran, kamera sana gelince bu olmaz ya. Onun için vecel kalptedir diyor. Kalpte yangın çıkacak diyor. Bu yangın diyor, hurma dalının yanması gibi diyor, için için diyor, kalbin yanacak diyor. Ebu Derda Hazretleri. Radıyallahu Teala bunu tarif ediyor. Ya şehr, ey şehr diyor. Şehr kim? Şehr kim? Şehr, Ubeydullah Hoca'dan başka herkes diyebilir. Ubeydullah Hoca diyebilir çünkü onun için. Şehr kim? Şehr. Şehr İbni Havşeb. Bu tabiinin ulularındandır. Ebu Derda Hazretleri'nin yanında bulunmuştur. Tabi'in tabakası ullarındandır. Adı neymiş? Şehr İbni Havşeb radıyallahu teâlâ. Ey şehr diyor. Ya şehr diyor. Emâ tecidü kuşâriraten. Kalbinde ara sıra vücudunda diyor bir ürperme hissediyor musun? Tüylerinde diken diken olma hali fark ediyor musun? Kultü ben de dedim ki diyor bela, evet hissediyorum. Yani Şehr İbni Havşeb radıyallahu anh, bunlar tabiinin ruhları tabi. Arası bazen tüylerimde diken diken olma hali hissediyorum. Fed'u'inde fe'innet du'a istecab'inde zalik. O hali bulduğun zaman o anda duayı kaçırma. Ne dua dersen %100 kabul olunacaktır. Allah sana onu ihsan etmiş diyor. Ya. Şimdi burada Hakim-i Tirmizi Ayşe annemizden de bu manada hadis-i şerif rivayet ediyor. Müminin kalbinde melvecel fi kalbin mümin lâke darmeti sa'feti fe idâ vecede hadûn fel yedûn de zâlik. Vecel bir yangın tutuşması gibi bir haldir. İnsanın kalbinde bir yanma olur Allah korkusundan dolayı. Ama eseri nerede? Normal korku halidir. Bunun eseri kalpte yanma halinde. Yangın halinde kalbe vuracak. İşte o vurduğu zaman sizin biriniz bu hali fark ederse hemen duasını buyuruyor. Sabit el-Bünani radıyallahu teâlâ. Bu da tabi'in ullarındandır. Allah'a dua etti biliyorsunuz. Geçen sohbette de anlattım. Ya Rabbi kabirde namaz kılmayı bir kuluna nasip ettiysen bana da nasip et dedi. Bir tek peygamberlere nasip olan bir haldir. Bütün peygamberler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hadis-i şerif sahiptir. El-Enbiya hiyan fî kuvvuru musallûn. Ama bir tek bu ümmetten Sabit el-Bünani Hazretlerine kabirde namaz nasip oldu. Onun için kabrimi derin kazın dedi. Namaz kılacağım dedi. Tahtaları ona göre hani başı vurması diye. Kabrine koydular, tahtalarını örttüler. O arada tahtanın birini örtene kadar mübarek ayağa kalkınca defin yapanlar küt aşağı düştüler, bayıldılar, dirildi diye. Belki sonrakiler biliyorlar, bilenler zat, bütün ulema, evliya onun defin halinde yanındaydı. Bu ümmetten duyulmuş olarak kabirde namaz kılan peygamberler hariç bu ümmetten bir kişi olarak Sabit el-Bünani Hazretleri bütün eserlerde kaydediliyor. Rabbim şefaatine nail eylesin. Evet, Sabit el-Bünani Hazretleri, ben bir adam dedi ki, ben Rabbim ne zaman duamı kabul ediyor ben biliyorum. Dediler ki, sen bunu nereden bilebilirsin? Buyurdu ki, İzek şarra cildi, derilerim diken diken olduğu zaman, derilerim ürperdiği zaman, tüylerim diken diken olduğu zaman, ve vecile kalbi, kalbim yandığı zaman, ve fâzat aynâye, Kalp yandığı zaman bunun bir eseri de nerede çıkar? Göze vurur. Gözde yaşlanır. Oluk oluk akmayabilir ama kalpteki o yangın hali olunca mutlaka insanın gözüne oluyor bu hal yani. Hepten de sıfır değiliz yani. Allah'ın izniyle bir şeyler Müslümanlarda var. Bu cemaatta ne kullar var değil mi şimdi yani? Göze de bir yaş gelir. Başladı belirtişini. Deri ürperiyor. Tüyler diken diken oluyor. Kalpte yanma hali oluyor. Göze de yaş vurma hali oluyor. Alametleri topladık mı şimdi? Bu olduğu zaman fedâke hayne üstecâbülî. İşte Rabbimin benim duamı kabul ettiği an o andır diyor. Allah'ım bize böyle müstecap vakitler çok geçirmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi peki bunun eseri nerede zuhur ediyor? Bunun sürdürülebilirliğini anlatmaya çalışıyoruz esas. Bu bir an vurdu geçti. Kabe'de çok duygulandın oldu. Bir yerde oldu. Belki teke tek tenhada da Allah'la aranda oldu Celle Celaluhu. Bunlar tamam. Ama esas mesele İmam Süddi radıyallahu anh, o da büyük müfessir, mana veriyor. İşte Hoca Efendi okudu ayet-i kerimede innemel müminûne lezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbûm. Müminler ancak yani kamil müminler, hakiki müminler ancak o kimselerdir ki Allah ismi şerifi anıldığı zaman kalpleri titrer, yanar. Yangın geçirir. Bu ayetin manasını nasıl anlayalım dediler. Tefsir etti. İşte burası çok önemli. Hüver racül yuridü en yazlime. Bir adam birine zulmetmek istedi. Şimdi burası sürdürülebilirliği burada tecelli edecek bakalım. Bu hal sana yerleşmiş mi, yerleşmemiş mi? Sen burada mürahi misin, muhlis misin, samimi misin, gösteriş mi yapıyorsun? Veyahut da bu hal senden kaybolmuş mu, iz bırakmış mı? Bu nerede belli olur? Bu şurada belli olur. Bir adam bir adama zulmetmek istiyor. Gasp etmek istiyor. Malını almak istiyor. Efendim borç vermediği halde borç verdim demek istiyor. Veyahut verdiği paradan fazlasıyla faizini istiyor. Bunlar hep zulüm biliyorsunuz. Çok büyük zulüm. Bir adam bir adama veya bir adam hanımına. Yani sen şimdi hanım efendim benim evimin halkı ben ne yaparsam yaparım. Haşa böyle ne yaparsam yaparım. Bir adam diyor yarın ahirette firavun gibi cebbar ve zalim olarak mahşere çıkarılır. Halbuki dünyada zulmettiği, haksızlık yaptığı bir kişi bile yok. Nasıl firavun gibi, şeddat gibi zalim çıkarılır? Çünkü eşine zulmetmiş diyor. Sırf eşine zulmetmekten adam firavun gibi zalim olarak haşredilecektir diyor. Onun için sen yani bu bizim evin halkı zaten ekmeğini yemeğini ben veriyorum. Tövbe ya Rabbi kadın senin kulun mu haşa? Eşlerimiz, kocası da kadın için, hanımı da erkek için bunlar efendim birbirine emanet. Allah Teala birbirinden mesul tutmuş, birbiri üzerinde hak vermiş. Bu haklara riayet edilecek. Sen nasıl efendim işime geleni yaparım, zulmederim, hakkını yerim, bilmem ne. Bir adam bir adama veya karısına veya çocuğuna veya komşusuna çok zulmeden var biliyor musun? Yani adamın yemeği yokken veya alamazken sen gidip de balık pişirip de kokusuyla rahatsız edersen kul hakkına girersin. Neden? Adam çocuğuna balık yediremiyor. Veyahut et yediremiyor. Bu bile zulümdür. Neden? Komşuluk böyle bir şey. Çanağının diyor kokusuyla komşuna eziyet etme. Yani herhangi bir zulüm, herhangi küçüğünden, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Zulüm ne demek? Haksızlık yapmak. Kime yaparsan ona. Hayvana da zulüm yapılıyor. Kediye de yaparsan, köpeğe de yaparsan. Zulüm. İşçine yaparsan, aşçına yaparsan. Talebeye yaparsan, hoca. Yahut da bazen de efendim, kadın erkeğe zulüm yapıyor. Hep erkek mi yapıyor karısına? Öyle kadınlar var, adamı dövüyor ya. Tabii. Yani hanımından dayak yiyenin de mertebesi yüksek olur bak. Gülmeyin ya. Bana hiç nasip olmadı. Ama yerseniz oturun aşağı Allah'a şükredin. Sakın boşanma aşmayın. Evliyaullah'tan Abdülhay Efendi Hazretleri var. Babamın ilk şeyhiydi. Ali Adar Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. Devamlı bayramlarda çocuklarını ona gönderdi. Nakşi Kadiri Şeyhi seyitlerdendi. Beşiktaş Yahya Efendi Dergah Şeyhi. Biz tabii yetişmedik vefatına, bizden evvel vefat etmiş Abdülhamid Efendi Hazretleri. Hanımı devamlı döverdi mübarek. Zaten zayıf, naif, böyle resmini gördüm bir tek. Devamlı dayak geldi. Sonra bir müridi götürdü mahkemeye, zorlan, biz dayanamıyoruz Efendi Hazretleri, bu kadar dayak yemene dayanamıyoruz diye imza attırdı boşanmaya. Ondan sonra mübarek kapıdan çıktı, bütün feyzim kaçtı dedi. Keşke bunu yaptırmasaydın bana dedi. Şu anda dedi nurum kesildi dedi. Çünkü o dayağı yemeye sabretmek lazım. Yani hanımı dövmek bir yana, hanımdan dayak yersen otur aşağı kardeş. Zulmedilen ol, zulmeden olma. Dövülen ol, döven olma. Aldatılan ol, aldatan olma. Kün abdallâhil mektûl ve lâ tekün abdallâhil katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Bize İslamiyet bunu söylüyor. Dervişlik de bunu iktizar. Ama sen kısasa kısas, en azından o bana bir, ben ona çakarım falan. Kısas hakkın var. Kısas hakkın var yani, sana bir vurana sende bir hakkın var. Ama sen tabii o bir kiloluk vurursa, sen 10 kiloluk vurursan nasıl dengeleyeceksin ölçüsünü yani? Bu zulüm işi acayip bir şey. Dikkat etmek lazım. Kul hakkına girmemek lazım. Kimin hakkı olursa olsun. Benim hanımda çok hakkım var. Öyle kendini avutma. Bir de bakarsın yani ahirette sevaplarını alır gider, sen de cehenneme gidersin yani. Kul hakkına girme. Bir insan bir zulüm yapmak istediği zaman, efendim, birçok evliyaullah yani hanımlarının çilesine sabredenler, evliya kolay olunmuyor. Hatta Ebu Yezid el-Bistami'den vesaire bir veliullah'tan naklederler. Efendim, bir insan gelmiş, ziyarete kapısını çalmış, hanımı da çıkmış, kimi arıyorsun demiş işte, mübarek ve tamam işte neyse hazretleri kattesallahu aleyhi ve sellem, o da demiştir belki falan. Hanımın da bir siniri bozulmuş. Hadi git memle. Bu adamı deli midir, bunak mıdır? Beni evliya zannediyorsunuz. Ya git, yok böyle biri bilmem ne sen. O kimmiş evliya olmuş bilmem ne. Bu da bir üzülmüş. Ulan yanlış eve geldik herhalde zannetmiş. Ondan sonra çıkmış. Demiş ki kariyeye gitmiş kasabaya. Demiş ya ben falan zatın evini gösterdiler. Ben gittim elini öpme. Böyle böyle bir durumla karşılaştım. Demişler ki, o onun hanımıdır. Öyle hepimiz biliyoruz kendisini. Fakat kendisi ona sabrediyor, şey diyor. Ne, ben nerede göreceğim? Sen demiş şuradan, dağdan, ormandan odun falan keser, taşır evine. Sen de yolun üzerinde durursan mübareği görürsün. Bir ziyaret edersin demişler. Bir de bakmış, Allah Allah, mübarek aslana binmiş. Ondan sonra yılanı da kamçı yapmış. Ondan sonra bu zaten küt bayıldı düşmüş. Ondan sonra gelmiş mübarek ya onu ayıtmış falan. O zaman Efendi Hazretleri şudur budur. Evladım demiş. Bütün bu mertebeler ve kerametler o evdekine sabretmekten geçiyor. Tamam mı? Ne bir keramet de göstermiş. Onun için zulüm yapmaya zerre kadar, ben bir fazla yaparım, onun bende bir alacağı kalır tehlikesi varsa sen zulme uğra, o zulme teşebbüs etme. Hakkını almayı da terk et. فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ فَاَجْرُ عَلَى اللّٰهِ Affedip işi düzelten, en büyük hakaretleri dahi silen, en büyük zarar ziyanı dahi görmezden gelenin ücretini, sevabını vermek bana düşmüştür, gelsin benden alsın Allah buyuruyor. Bu ayettir kardeşim. Affedip işi düzelten. Ama o bana neler yaptı biliyor musun? Kardeşim zaten neler yapmasa sen durup dururken yapıyorsan tam bir firavunsun yani. Demek bir şeyler yaptı ki sana, sen de kalktın ayağa. Ama otur, otur, otur. Zulüm yapma. Bir adam, ha icabında kısas, hakkını almak da var. İcabında hakkın kadar karşı tarafa zarar vermek de var. Zarar gördün ama Mevla buyuruyor ki bunları yapmazsanız, kısasa başvurmazsanız, affederseniz, saf ederseniz, görmezden gelseniz, ücretinizi benden alın ya diyor. Ondan almayacaksın, benden alacaksın. Şimdi bizim de çok açığımız var, çok günahımız var. Ahirette af olunmak istiyorsak affedeceğiz. Bir adam bir zulme bulaşmak ister veya evyehumme bir masiye, bir günah yapmak istediği zaman, namahreme bakmak istiyor, içki içmek istiyor, zinaya gitmek istiyor, faiz yemek istiyor. Ondan sonra efendim bir adama gıybet etmek istiyor, bir adamın aleyhine sövüp saymak istiyor. Yani vesaire. Masiyet çeşitleri çok. İftira yapmak niye içinden geldi kasıtla, böyle bir plan kurdu böyle. İçine bir günah isteği düşmüş. Bir günah, bir haram isteği düşmüş. Şimdi bu adam فَكُيُقَالُ اُتَّقِ اللّٰهِ Bu adamın, yani kalplerinde Allah'a karşı saygı, yangın olanlar hiç günah düşünmezler demiyor bak. Günah, günahsız kul olmaz. İnsanın kalbine günah işleme isteği gelir. Ama bu adama birisi derse ki اِتَّقِ اللّٰهِ Allah'tan kork. Yapma bu günahı denirse buna, işte o zaman feyedilu kalbu, bunun kalbine bir Allah korkusu düşüp, bir yangın düşüp de o günahı bırakabiliyorsa, işte bunun, o demin dediğim gözüne yaş gelmek, kalbine de tüyün diken diken olmak, derin ürpermenin eseri burada çıkacak. O bir anda vurdu geçer. Ama sana bir günah yapmak istediğinde Allah'tan kork kardeşim dendiği zaman, eğer o halin sende bir eseri kalmışsa, o Allah hatırlatıldığında, Allah anıldığında ne demek? Allah'tan kork. Bu Allah'a isyan ediyorsun. Yapma bunu kardeşim. Yapma, yapma, yani isyan etme dendiği zaman derse ki efendim estağfirullah demek, bu adamın kalbindeki vecel halinin nesi var? Eseri devam ediyor. Ama bir adam sana Allah'tan kork dediği zaman sen ne dersen? Dersen ki aleyke bi nefsike, sen kendi işine bak. Bana vaaz etmeyi bırak. Ben senden daha hocayım, daha hacıyım. Allah'tan beni korkutma işi sana mı düştü? Sen benden de bozuk adamsın. İşte bu laf çok tehlikeli bir laf. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da ve izâ kîle levtekillâhe hadetül izzetü bil ismi fehasbu cehennem ve lebisel mihat diyor Allah. O kafire diyor, işte bu kafir sıfatı. Hiçbir Müslüman Allah'tan kork denildiği zaman işine bak diyemez. O kafire diyor Allah'tan kork denildiği zaman izzeti nefsi ve gururu onu yakalar, günaha devam eder ama ona cehennem kafidir, yeter diyor Allah. Cehennem ne kötü döşektir diyor. Onun için ister ulema ol, ister evliya ol, kim olursan ol, karşındaki hamal olsun, çöpçü olsun, isterse sarhoş olsun, isterse ayyaş olsun, İsterse ne günah işlemiş olursa olsun. Ben hafızım, hocayım, alimim. Bu adam günahkarın biri. Bu adam gelmiş bana diyor ki Allah'tan kork. Kardeşim, bu adamın kim olduğu, hangi günahlara müptela olduğuna bakma. Seni kimden sakındırıyor, kimden korkmaya davet ediyor? Yüce Mevla'dan. O Allah'ın ismi şerifi anıldığı için Allah'tan kork dediği için sen ona, sen kimsin de bana vaaz ediyorsun, ben senden daha takmayayım, senin günahın benden fazla gibi laflar edersen senin kalbinde zerre kadar vecel hali, Allah'tan ismi anıldığında ürperme korkma hali asla sende yok. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu teala, Ömer İbn-i Hattab, kim bu? Bu kim? Cennetle müjdelenenlerden ikincisi. Lekane ba'di nebi lekane Ömer. Benden sonra peygamber gönderilecek olsa elbette Ömer olurdu buyuruyor. Makamına bak. Ama bir köle, bir işçi, bir amir, memur, fakir, hakir kim olursa olsun. Hazreti Ömer'in ne günahı var o zaman da? Elbette ki ona bir şey diyen adam Hazreti Ömer'den, ya yani Hazreti Ömer'e günah bile isnat edemeyiz. Tabii ki peygamber olmadığı için masum değil. Ama evliyanın en büyüklerinden, aşere-i mübeşşerede oldukları için günahlardan mahfuz, korunmuşluk makamı var. E sen ona onu diyen insan, illaki günahkar bir insan. Normal bir vatandaş. Kalktı geldi ne diyor? İttakillah ya Ömer. Hazreti Ömer bir şey soruyor, bir şey söylüyor veyahut da adama bir şey teklif ediyor. Adam diyor ki, ey Ömer Allah'tan kork. Dediği zaman Hazreti Ömer Efendimiz küt secdeye. Hemen secdeye. Ve topraklara yanaklarını sürer. Böyle topraklara kurban olduğum Allah'ım sana. Ben senden nasıl korkmam diyor. Ha, adamın ne dediği, kim dediği, için dediği mevzu değil. Eğer bir insan sana Allah adını anıp da Allah'tan kork ya Ömer dediği zaman Hazreti Ömer gibi yerlere yatıp secdelere kapanıp yanaklarını toza toprağa bulaştırman lazım, bulaman lazım. Vecel sende varsa işte Hazreti Ömer'de o ürperme var, o titreme var, o yangın sürekli devam ediyor, sürekli. Bizde olsa, ya sen kimsin bana vaaz ediyorsun ya? Hakikaten sen ondan düzgün adam olabilirsin. Sana Allah'tan kork diyenin senden çok günahı da olabilir. Ama sana kimden kork diyor? Allah'tan kork diyor. Benden kork demiyor ki kardeşim. Allah'tan kork diyor. Allah ismi anıldığı zaman mutlaka yelkenleri indireceksin. Yelkenleri indireceksin. Vecel bu. Günah aklına geldi. Allah'tan kork, yapma dendi. Hemen ürpereceksin. İşte orada o günahı terk edebiliyorsan, işte eseri o ağlamanın da, ürpermenin de, tüylerin diken diken olma halleri de gelir geçer ama burada belli olur. Şimdi bu hadise geldik. Hadise geldik. Neyle alakalı geldik? Ne buyuruyor? Efendim, râitu racülen min ümmeti. Ümmetimden bir adam gördüm. Nerede duruyordu? Alâ şefîri cehenneme. Cehennemin tam başına getirmişler. At da atacaklar. Bu adam nasıl kurtulacak ya Rabbel alemin diye. Bana gösteriyorlar. Neden? Ben ümmetime duyurayım da o amelleri yapsınlar da cehennemin ağzından bile geri döndürülsünler. Fecaû bir anda geldi. Ne geldi? Vecelû minallâh azze ve cel. Allah'tan veceli geldi. Vecel ne? İşte Allah'a karşı saygısı, ismi anıldığında ürpermesi, titremesi, kalbinin yanması, gözünün yaşlanması ve bir günah istediğinde, zulüm yapmak istediğinde, nefsin işine geldiğinde, Allah'tan kork dendiğinde, vaaz-ı nasihat edildiğinde, emri bil maruf nehy anil münker yapıldığında, ben yüce Allah'ımdan nasıl korkmam diyerek, o bir amel işlemiş, demek bir günahtan vazgeçmiş, bir zulmü bırakmış, böyle bir hal yaşamış, işte o korkunun eserindeki salih ameli geldi, festen gazev min zâlike, cehennemin ağzından onu çekti, kurtardı, cennete gönderdi. Yani sen Allah ile kendi aranda bir şey yaşıyorsun, bir hal yaşıyorsun. Veyahut canın bir günah istiyor, belki kimseye de söylemiyorsun. Kendi başına da onu yapabilirsin, icra edebilirsin. Allah'ı düşünerek ondan vazgeçiyorsun. Bunlar boşuna değil arkadaşlar. Bunlar boşuna değil. Mutlaka o korkuyla, o saygıyla, o tazimle o günahı terk etmenin mükafatı cehennemin eşiğine kadar bile başka günahlarından sebep gelsen cehennemin ağzından seni kurtaracak işte o Allah ile aranda yaşadığın korku ve saygıdır. Ve o günahı terk etmek, eseri çıkması lazım. Eseri çıkmazsa istediğin bir günah yapmaman lazım ki eseri çıksın. O amel, o günahı terk etmek seni cehennemden kurtaracak. Şimdi burada daha iki madde daha var. Velakin vakitler çok geçti. Yine bu dersi biz iki maddede daha devam edeceğiz inşallah. Merak edenler, ümmetinden iki adam daha gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların durumu neydi? Bunlar neden sebep kurtuldu? Bunları da merak edenler, artık bu perşembe yetiştirebilirsem yetiştiririm, yetiştiremezsem umreden sonraki geldiğim derslerde, perşembe derslerinde devam edeceğim. İnşallahurrahman. Rabbimiz Tebareke ve Teala dinlediklerimizle, konuştuklarımızla amil eylesin. Amin. Riyadan, gösterişten, kendini beğenmekten, gizli şirkten, açık şirkten muhafaza eylesin. Allah'ım şu dersin, sohbetin feyizleriyle, bereketleriyle birçok günahtan dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Aklımıza zulüm yapmak, günah yapmak hevesi geldiğinde bu dersi aklımıza getirip, Allah'tan kork nidasını işittirip, yarın mahşerde cehennemden kurtulmak için bu günahı terk edeyim de vecelim gelsin beni kurtarsın diye amel edenlerden eylesin. Amin. Vaazı tatbik edenlerden eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Kısaca bir dua yapalım. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb, elhamdülillâh rabbil alemin ve salatu selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme inâ neselüke el cenne ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cenne ve ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين buradan dağılmadan cümlemizi affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle seyyiatımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin diyen dillerini harcı hemden azade eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. İki canı da aziz eyle. Ya Rab ne hayırlı muradı olanlar varsa, kalplerinde ne dilekleri olanlar varsa hayırla ihsan eyle. Ya Rabbi, ya Rab ne çekindiklerimiz, korktuklarımız varsa cümlesinden mahfuzu emin eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Darbelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi askerlerimizi her sahada mansur muzaffer eyle. Sen fazl-ı kerem'ine uzaktan yakından buraya gelen tüm kardeşlerimizin dünya ve ahiret te müteallik ne kadar hayırlı muratları varsa şu saatte takdir eyle. Amin. Buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerem'iyle bu medreseyi de diğer medreselerimize de ziyade talebeler ihsan eyle. Amin. Faydalı ilimler onlara nasip eyle. Salih ameller ahlak-ı hamide ile müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kerem'iyle bu müesseselere yardım edenlere yardım eyle. Külliyeye arsasını veren Ali Elçin Efendi kardeşimiz hasta olmuş. Bu külliyede arsasını vermiş. Buradaki bütün sevaplara sen onu ortak eyle. Amin. Acil şifasını ihsan eyle. Amin. Derdine deva ikram eyle. Amin. İçimizde ne kadar hastalar varsa hastalıklarımıza da beraber acil şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar, işsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler, evli olanlarımıza huzurlar, afiyetler, Kur'an sünnet ocağında sekinetler ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Cümlemizi hidayet eyle. Amin. Hüsnü hatime ve hüsnü afiyet ve hüsnü akıbetle müşerref eyle. Amin. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünyanın rüsvaliğinden, ahiretin azabından emin eyle. Amin, amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem teslimen kethiren. Elhamdülillâ Rabbil alemin. Amin.